السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، جامعہ سلفیہ بنارس میں منعقدہ ایک روزہ تربیتی پروگرام کی یہ چوتھی اور آخری نشست ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نشست میں مہمان مقرر شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا خطاب ہوگا، موصوف پونہ سے تشریف لائے ہیں. تقریباً 15 سال پہلے آپ نے مسلک کتاب و سنت کو قبول کیا، اس کے بعد مسلسل آپ دعوت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں. ملک کی مختلف ریاستوں میں آپ کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، مہاراشٹر کے علاوہ گجرات، راجستھان اور کرناٹکا میں بھی آپ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. تقریباً 300 موضوعات پر آپ کی تقریریں اور دروس انٹرنیٹ پر موجود ہیں. ہم تہہ دل سے تمام منصوبین جامعہ، ذمہ داران، اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے اپنے مہمان مقرر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا. یو پی میں آپ کی یہ پہلی آمد ہے اور یہ سعادت جامعہ سلفیہ کو حاصل ہو رہی ہے کہ آپ جامعہ سلفیہ تشریف لائے. جہاں تک آپ کی تقریر کے موضوع کا تعلق ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، جماعت اہل حدیث، تعارف، غلط فہمیاں. وہ جماعت جو مسلک کتاب و سنت کی داعی اور اس پر چلنے والی ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج پر چلنے والی ہے، اس جماعت کو نیا فرقہ کہنا یا اس جماعت کو صحابہ کرام اور ائمہ کرام دشمن قرار دینا، مخالف قرار دینا، یا اس طرح کی اور بھی غلط فہمیاں ہیں یا الزام تراشیاں ہیں، کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، اس کو ہمارے مہمان مقرر پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس باکمال داعی اور مقرر کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. شیخ ابو زید ضمیر صاحب، ہمارے طلبہ سے کہہ دیجیے کہ مہمان گرامی کو سب جگہ دیجیے اور آپ لوگ کا ایک مدار حدیث میں چلے جائیں، برائے مہربانی. جامعہ سلفیہ کے طلبہ سے ایک بار پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے دارالحدیث کا حال، اس پروگرام میں شرکت کے لیے، پروگرام کو دیکھنے اور سننے کے لیے بنایا گیا ہے، انتظام کیا گیا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور سیمینار حال کی جو نشستیں ہیں ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو موقع دیں کہ وہ یہاں بیٹھ کر پروگرام شرکت کریں اور پروگرام سے مستفید ہوں. شیخ ابو زید ضمیر صاحب مائک پر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. میرے بھائیو، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں پوری طرح سے انصاف اور عدل کے ساتھ تحقیق کی جائے اور جذباتیت سے اوپر اٹھ کر معلومات کی سطح پر، حقیقت کی بنیاد پر اس کے بارے میں فیصلہ قائم کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذاتی مفاد کے تحت یا ادھوری معلومات کی بنیاد پر محض بدگمانی کو معلومات کا قائم مقام قرار دے کر اس کے بارے میں اپنے میں بھائی کو جگہ دی جائے. صحیح طریقہ اس میں یہ ہے کہ ایک انسان ہر قسم کے تعصب سے اوپر اٹھ کر حقیقت جانچنے اور معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اسی کی بنیاد پر پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد جذبات سے اوپر اٹھ کر انصاف کی روشنی میں فیصلہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، دونوں میں ہم کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم حقائق کی بجائے محض گمان پر اپنی رائے قائم کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچتے رہو. ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا یہ نیکی ہے، اس لیے کہ ہر انسان بنیادی طور پر، خصوصاً ایمان والا اگر ہے تو بنیادی طور پر وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک انسان بغیر کسی دلیل کے محض خاص اور رائے اور گمان کی بنیاد پر اس کو برا سمجھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے انسان کو گناہگار قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا: ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والظن، خبردار بدگمانی سے بچتے رہو، کسی کے بارے میں برا گمان قائم کرنے سے بچتے رہو. فإن الظن أكذب الحديث، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. یہ برائی اگر انسان کے دل میں ہو تو خود ایک گناہ ہے. کسی انسان کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں، کسی معاشرے کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں اپنے دل میں بے بنیاد گمان قائم کر لینا، برا گمان قائم کرنا، یہ خود ایک گناہ ہے. لیکن اس گناہ کی سنگینی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب یہ گمان زبان سے الزام تراشی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. انسان بغیر تحقیق کے اس طرح کے گمانوں کو لوگوں میں بیان کرنے لگے اور سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانے لگے، خصوصاً ایسی باتیں جس سے کسی کے کردار پر آنچ آتی ہو، کسی کی سچائی پر آنچ آتی ہو، کسی انسان پر، کسی فرد پر، کسی جماعت پر جھوٹا الزام آتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بھی جھوٹا قرار دیا جو بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے لگ جائے۔ اگر ان احادیث کا یا اس آیت کا تعلق اگر آپ دیکھیں اس دور میں، یہ عملی تطبیق کے اعتبار سے یا اس کی مثال کے اعتبار سے آپ کو ایک بہت اچھی مثال دیکھنے ملے گی، وہ خود اہل حدیث کے بارے میں ملے گی۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے دل میں اہل حدیث کے خلاف بدگمانیاں رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑا طبقہ ہے جس کو اہل حدیث برے صرف یہ لگتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ برے ہیں۔ اگر ایسے طبقے سے پوچھا جائے کہ واقعی آپ نے اہل حدیث سے اس سلسلے میں بات کی ہے، تو جواب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا کبھی سابقہ اہل حدیث سے گفتگو کے اعتبار سے نہیں ہوا ہے۔ اس نے براہ راست وہ باتیں جن کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ خود پوری اہل حدیث جماعت کو غلط قرار دے رہا ہے، یہ باتیں براہ راست اہل حدیث سے نہیں سنی ہیں، یہ اس نے کسی ایسے انسان سے سنی ہیں جو پہلے سے اہل حدیث سے ناراض ہیں۔ یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ واقعی کسی کے بارے میں فیصلہ کریں تو صحیح معلومات کی بنیاد پر کریں، میں سنی سنائی باتوں کو علم کا مقام نہ دیں۔ ورنہ آپ دیکھیں خود مسلمانوں کے بارے میں دنیا بھر کا ایک بڑا طبقہ ہے جو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو برا سمجھتا ہے۔ ان کے بارے میں جو شکایت ہو سکتی ہے، جو غیر مسلموں سے ہم کو شکایت ہے، کیا ہم بھی اس میں مبتلا نہیں ہیں؟ یہ خود ہم کو سوچنا ہے۔ کیا ہم نے اہل حدیث علماء سے ملاقات کی؟ کیا جو شکایتیں، جو غلط فہمیاں ہم کو ہیں، کیا ہم نے اہل علم سے اس بارے میں واقعی پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات ایک ایسی بات جو ایک ایسا شخص کہتا ہے جس کو کچھ سرے سے علم نہیں ہوتا ہے، پوری اہل حدیث جماعت کی سر پر وہ چیز مڑ دی جاتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے، ابھی ابھی اہل حدیث ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس بنیادی طور پر نہ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، نہ احادیث ہوتی ہیں، نہ گہرا مطالعہ ہوتا ہے، وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر جو باتیں زبان سے نکالتا ہے، ایسی باتوں کو اہل حدیث کی طرف سے اس کو نمائندہ بنا کر قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن لوگ یہ نہیں کرتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جو اہل حدیث جماعت کے نمائندہ ہیں، اس مسلک کی، اس منہج کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ واقعی آپ کا بھی ایسا کہنا ہے کہ نہیں ہے۔ کئی کتابیں اہل علم میں لکھی ہیں جس میں ہمارا منہج ہم نے واضح کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بعض ایسی باتوں کو لے لیتے ہیں جو جماعت کی، اس منہج کی نمائندہ اقوال یا نمائندہ شخصیات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اسی کو پکڑ کر لوگ اہل حدیث سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مصیبت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ایسی باتیں لی جاتی ہیں جو واقعی ہم نے کہی نہیں ہیں، نہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جو اہل حدیث کے نہ اعتقاد میں ہیں، نہ عمل میں ہیں، نہ قول میں ہیں، نہ فعل میں ہیں، لیکن پھر بھی اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ اہل حدیث کا ایسا ماننا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس ظلم میں ہمارے اپنے بھائی مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے دانستہ طور پر ہو یا نادانستہ طور پر ہو، جانتے ہوئے یا انجانے میں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی نوعیت کا یہ ایک پروگرام ہے، یہ ایک مجلس ہے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور مقصود اس کا یہی ہے کہ اہل حدیث کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں آج عام ہیں، ان کی صفائی دی جائے، اس سلسلے میں واقعی حقائق کیا ہیں لوگوں کے سامنے رکھے جائیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں بہت سارے ہمارے وہ بھائی جو اہل حدیث سے دور ہیں، یہ قریب آ کر دیکھیں کہ واقعی ان کا کہنا کیا ہے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اسی کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے، تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ اسلام میں ایسی چیز کو حقیقت پسندی اور انصاف اور عدل نہیں مانا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی جو مجلس ہے، یہ اسی مقصد کے ساتھ قائم کی گئی ہے کہ اہل حدیث پر بہت سارے الزامات یا اہل حدیث کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں، عوام میں اور خواص میں بھی عام ہیں، تو ان کے بارے میں واقعی ہمارا منہج اور واقعی ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا سٹینڈ اس سلسلے میں کیا ہے، اس کو واضح کیا جائے۔ الزامات اور غلط فہمیوں کی لسٹ اور فہرست آپ دیکھیں، یہ بہت طویل ہیں، اور ان سب کا جواب دینے کے لیے علماء کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے اگر گفتگو میں اور خطاب کی صورت میں اس کو پیش کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ لہٰذا کچھ باتیں جو عام طور سے عوام کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اور بعض خواص بھی اس میں مبتلا ہیں, تو ان کے سلسلے میں اس مجلس میں ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. بعض باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے, اس کا وجود اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں تھا, اس کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی ہے اور اس کی ایجاد کرنے والے انگریز ہیں. یہ بہت ہی بھولا بھالا دھوکہ ہے, بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ایک انسان اگر تحقیق نہ کرے تو کتنی بڑی غلطی وہ کر سکتا ہے, اس کی ایک بہت عمدہ مثال ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ نام اور یہ لقب ماضی میں آپ کو بالکل ابتدائی دور سے ملے گا. اہل کلام کے بالمقابل, اہل رائے کے بالمقابل محدثین ہمیشہ سے اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت جس سے اماموں کی تقلید کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ابن کثیر نے سلف کا قول اس سلسلے میں ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم ہر ایک کو لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت میں امام کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ راجح قول اس سلسلے میں ابن کثیر نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد کتاب ہے, نام اعمال ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یہاں پر امام کا لفظ کتاب نام اعمال کی اس صورت میں آیا ہے, یہ کتاب کی صورت میں لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن قطع نظر اس سے کہ واقعی اس کے معنی کیا ہیں, بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس صورت میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ وَقَالَ بَعْدُ السَّلَفِ, بعض سلف نے یوں کہا ہے اس آیت کے سلسلے میں, ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا, یہ خود ابن کثیر کا قول نہیں ہے, یہ اپنے سے پہلوں کا قول ذکر کر رہے ہیں, ابن کثیر ساتویں صدی کے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض سلف نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف ہے, ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کہتے ہیں ھذا اکبر شرف اصحاب الحدیث, یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ لأن امامهم النبی, اس لیے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو واقعی نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, ہر قوم اپنے امام کے ساتھ آئے گی, اصحاب الحدیث کا امام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس اعتبار سے اصحاب الحدیث اپنے امام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے. ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ انگریز کے زمانے کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 700 سال بعد ابن کثیر لکھ رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے پہلوں کی بات لکھ رہے ہیں. تو آج سے 700 سال پہلے بات لکھی جا چکی ہے, جب نہ انگریزوں کا وجود تھا اور نہ اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں. اس طرح سے اس سے بھی پہلے اگر آپ جائیں, حنفی مذہب کی کتاب ہدایہ کی شرح عین الہدایہ ہے, اور عام طور سے لوگ حنفی بھائی ہمارے اس کو جانتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اجماع کیا کہ شافعی و مالکی و حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ و ابن جریر الطبری حتیٰ علماء ظاہریہ سب اہل سنت والجماعت و برحق ہیں. عین الہدایہ میں جلد 1 صفحہ 538 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں اہل حدیث کو بھی حق کہا گیا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ علماء ظاہریہ سے ان کو الگ کیا گیا ہے. مزید آپ دیکھیں کہ اس میں امام البخاری کے بارے میں کہا گیا کہ بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام البخاری, تو یہاں پر خود اس بات کو مانا گیا ہے کہ امام البخاری رحمہ اللہ بھی خود اہل حدیث میں سے تھے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام البخاری جو آج سے تقریباً 1000 سال سے زیادہ پرانے ہیں, ان کے بارے میں خود حنفی علماء یہ مانتے ہیں کہ وہ اہل حدیث میں سے تھے. پھر یہ کہنا کہ اہل حدیث ایک نئی جماعت ہے, یہ علم کی کمی کی دلیل ہے, یہ علم کی کمی کی دلیل ہے, یہ تحقیق نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں, فضل ابن زیاد کہتے ہیں, سمعت احمد ابن حنبل وذکر حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا, امام ابن احمد ابن حنبل امام البخاری کے یعنی استاد ہیں, اور امام البخاری نے اپنی بخاری لکھنے کے بعد امام احمد کے پاس پیش کی تھی دیکھنے کے اعتبار سے, ان کی خدمت میں پیش کی تھی, ان کی طرف سے ان کو اجازت اس کی ملی, اس کے بعد انہوں نے اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ امام اور سبھی جانتے ہیں امام احمد ابن حنبل چاروں اماموں میں سے ہیں، چوتھے امام ہیں زمانی تاخر کے اعتبار سے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم و غالب رہے گا. یہ حق پر قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے. یہ کون سی جماعت ہوگی، کون لوگ ہوں گے؟ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا اِلَّمْ يَكُونُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا کہ اگر اس حدیث کے مصداق، اس حدیث میں جن لوگوں کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ اصحاب الحدیث، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ اور کون لوگ ہیں. یعنی یہ ایک اعتبار سے ان کا کہنا ہے کہ یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، یہی اس کے حقدار ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ اہل حق میں سے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اس حدیث میں جس جماعت کو جماعت حق کہا گیا ہے، جس کو طائفہ یا المنصورہ کہا گیا ہے، طائفۃ المنصورہ، یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اہل الحدیث ہیں. اصحاب الحدیث میں اور اہل الحدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اہل الجنہ یا اصحاب الجنہ آپ کہیں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اس کو خطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا، یہ خود کتاب اس سلسلے میں ہے کہ اہل حدیث کی کیا فضیلت ہے. اسی طرح سے امام البخاری کا قول بھی اس سلسلے میں ذکر کیا کہ یہی حدیث ذکر کرنے کے بعد امام البخاری نے کہا یعنی اصحاب الحدیث، اس سے مراد، اس حدیث سے مراد اہل حدیث ہیں. تو آج سے تقریباً آپ دیکھیں 1000 سال پہلے سے، اس سے بھی پہلے 1200 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ امام احمد ابن حنبل، امام البخاری اور اسی طرح سے علی ابن مدینی وغیرہ بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ اس سے مراد، اس حدیث سے مراد یہ کون ہیں، اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اس سے مراد اہل الحدیث ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ جماعت نئی جماعت ہے، آپ بتائیں یہ کون سی کتاب ہے، یہ آج کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. خطیب بغدادی بھی بہت پرانے ہیں، آج سے تقریباً 700-800 سال پرانے ہیں، اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں. ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام احمد کا ایسا کہنا، اور امام احمد کتنے پرانے ہیں. تو یہ جو جماعت ہے، یہ جو افراد ہیں، یہ جو لقب ہے، یہ آج کا اختیار کیا ہوا یا انگریزوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ انگریزوں کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ جو لقب ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. امام البخاری کے زمانے میں آپ بتائیے کون سے انگریز تھے، امام احمد نے کس انگریز سے یہ لقب لیا ہے؟ تو یہ خود ایک بہت ہی غلط، بڑی غلط فہمی ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اور عوام کا اس میں مبتلا ہونا تعجب کی چیز نہیں ہے، لیکن خواص کا اس میں مبتلا ہونا یہ بہت ہی تعجب کی چیز ہے اور بہت افسوس کی چیز ہے کہ یہ تحقیق کم سے کم ہونا چاہیے. اس سلسلے میں غنیۃ الطالبین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ان کا جملہ آپ دیکھیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، اچھی طرح جان لو کہ بدعتیوں کی ایک خاص علامت ہوتی ہے جس سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بدعتیوں کی پہچان بتا رہے ہیں، وہ پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، بدعتیوں کی علامت یہ ہے وہ اہل اثر کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کہتے ہیں. اہل اثر سے مراد وہ جو آثار کی اتباع کرتے ہیں، وہ کسی شخصیت کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، وہ دلائل کے پیچھے چلتے ہیں. آگے چل کے کہتے ہیں اور انہوں نے القاب ذکر کیے ہیں، کوئی مجسمہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ سارے القاب بدعتیوں کے انہوں نے ذکر کیے جو اصحاب الاثر کو، اصحاب الحدیث کو لوگ دیتے ہیں. آگے جا کے کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاضٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، یہ ساری کی ساری باتیں اہل سنت کے مقابلے میں تعصب کی بنیاد پر ہیں اور بس دل کی بھڑاس ہیں، غصہ ہیں، اس کی وجہ سے اس طرح کے القاب اہل حدیث کو لوگ دیتے ہیں. کہتے ہیں وَلَا اسم لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ، اہل سنت کے لیے ایک ہی نام ہے جو زیبہ دیتا ہے، ایک ہی نام ہے جو اہل سنت کا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وہ نام کیا ہے؟ وہ اصحاب الحدیث ہے. ہمارے بہت سارے لوگ اس زمانے میں کہنے لگے ہیں اہل سنت الگ ہیں اور اہل حدیث الگ ہیں، اہل حدیث اہل سنت نہیں ہیں. آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ اہل حدیث ہے، وہ اصحاب الحدیث ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ہم کو معلوم ہوئی کہ ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت حق پر ہیں اور وہ خود اس میں سے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں سے وہ تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی نام اہل سنت والجماعت کے لیے, اہل سنت کے لیے ایک ہی نام ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اصحاب الحدیث ہے. تو یہ نام آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا نام ہے. اس نام کو غلط کہنے والوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ وہ کن کن شخصیات کو مجروح کر رہے ہیں, کس شخصیت کو وہ اپنی یعنی تان تان کی اور اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ پہلا اعتراض ہے جو اہل حدیث کے سلسلے میں لوگوں کو ہے, وہ یہ کہ اہل حدیث ایک نئی جماعت ہے, ایک نیا فرقہ ہے, اور یہ انگریزوں کی ایجاد ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ نیا نام نہیں ہے, یہ بہت پرانا نام ہے, آج سے تقریباً 1000 سال پرانا ہے. اس کے علاوہ نام جتنے بھی ہیں, ان ناموں کی تحقیق کریں, آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارے نام اس نام کے بعد والے ہیں, یہ سارے نام اس نام کے بعد والے ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, آپ کی قدر منزلت کو نہیں پہچانتے ہیں, آپ کا مرتبہ نہیں جانتے ہیں. یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بعض عقائد جو ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کے آپس میں تنازع کا اور اختلاف کا باعث ہیں, کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں, آپ مشکل کشا ہیں یا نہیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہی جاتی ہیں. اور اہل حدیث کا اپنا اس سلسلے میں ایک موقف ہے جس کی تحقیق مختلف کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں. لیکن اس میں اصل بات کیا ہے؟ کیا اہل حدیث کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام نہیں ہے؟ سوچیں کہ اہل حدیث کا نام ہی خود بتاتا ہے کہ ان کا نام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور آپ قدر نہیں جانتے تو اپنے آپ کو آپ کی حدیث کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ آپ کے کلام سے کیوں رہبری لیتے ہیں؟ کیوں آپ کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح نہیں دیتے ہیں؟ واقعی یہی بات آپ کی شان کے مطابق ہے کہ آپ کے مقابلے میں کسی کی نہ ذات کو ترجیح دی جائے نہ کسی کی بات کو ترجیح دی جائے؟ اہل حدیث کا موقف کیا ہے یہ مزید آگے میں ذکر کروں گا. اس سلسلے میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ کی شان آپ کی واقعی منزلت سے بڑھائی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے واقعی کسی کی شان کے مطابق اس کو تسلیم کرنا, ایک ہوتا ہے اپنے گمان کے مطابق, اپنے دل کے مطابق کسی کی شان کو اس کے واقعی مقام سے بڑھانا. اس کو دین میں غلو کہا جاتا ہے اور ہم کو غلو سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع کیا, اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے لا تغلو فی دینکم, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, مجھ کو تعریف میں اتنا نہ بڑھاؤ, اس طرح نہ بڑھا دو جیسا ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے تعریف میں بڑھا دیا. انما انا عبد, اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, تو جب بھی تم میرے بارے میں کچھ کہو, میری تعریف میں کچھ کہو, تو مجھ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی طرف سے دینی رسالت, اسی کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے. جب بھی آپ کی تعریف کی جائے تو آپ کو بندے کے مقام سے بڑھایا نہ جائے اور آپ کو رسول کے مقام سے گھٹایا نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ہم کو اس بات سے منع کیا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. قرآن کہتے ہیں کسی کی تعریف میں اتنا زیادہ بول جانا کہ جو اس کو اس کے واقعی مقام سے آگے بڑھا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے آپ کو اونچا بڑھانا, آگے بڑھانا خود آپ کو رب بنانے کے مترادف ہو سکتا ہے. ایک آدمی اتنا آگے بڑھا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب کچھ ماننے لگ جائے, تو یہ آدمی اللہ کے خصائص میں آپ کو شامل کر رہا ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں جس کو امام احمد نے روایت کیا, آپ نے فرمایا اللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلني الله عز وجل, اللہ کی قسم کھا کے آپ نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم مجھ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم مجھ کو اس مقام سے اوپر کر دو, اس مقام سے اور بڑھا دو جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کو اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے. آپ کا مقام کیا ہے کون بتائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اور صحابہ سے بڑھ کے ہم کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی مقام کیا ہے. لہٰذا اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ اگر واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم کرنا ہے تو قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اقوال کا مطالعہ کیا جائے، اسی طرح سے یہ دیکھا جائے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ آپ کا مقام کیا مانتے تھے۔ یہ ہمارے پاس آپ کا مقام معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ شعر شاعری، کسی نے شعر لکھ دیا ہے اس کو دلیل بنانا، کسی کے خواب کو دلیل بنا لینا، کسی کے دل میں آپ کی محبت ہے محبت کو دلیل بنا کر آپ کا مقام طے کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک انسان محبت میں تعریف کرنے میں کسی کی شان میں گستاخی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی نے شعر کہنا شروع کر دیا، او فینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ یہ الفاظ ابن ماجہ کی روایت میں آپ کو ملیں گے کہ آپ نے یہاں بتا دیا کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا ہے، ہم مانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش آپ کریں گے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اشارہ دیا کہ اللہ نے آپ کو معراج کی رات میں جنت کی سیر کرائی، اللہ نے آپ سے کلام کیا، آپ نے اللہ سے کلام کیا، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے شاہی سواری آپ کے لیے بھیجی، ہم اور بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں مانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قیامت کے دن سارے نبی اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، کوئی گفتگو کی جرت نہیں کرے گا، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور اللہ کے پاس سفارش کریں گے، یہ وہ مقام ہوگا جب آپ اللہ کا دیدار کریں گے۔ ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو ذکر کیا اور دوسری روایتوں میں بھی روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلے آپ کو ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو سجدے میں گر جائیں گے، طرح کی روایت ہم کو ملتی، جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے۔ بلکہ آپ نے یوں فرمایا کہ لو کان موسی حیا و ادرک نبوتی ما حل له الا ان یتبعنی، امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے، اگر آج موسی زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے لیے اور کچھ حلال نہ ہوتا۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جاتے تو ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہوتی ہے۔ یہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایک نبی کو بھی، ایک ایسی شخصیت کو جس نے اللہ سے کلام کیا اور جس سے اللہ نے کلام کیا، ایسی شخصیت کو بھی آپ کی اقتداء اور آپ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ ہم آپ کا مرتبہ مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم وہ باتیں آپ کے بارے میں ماننے لگیں جو نہ قرآن میں ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہیں، جو نہ صحابہ کے عقیدے میں تھیں، اگر کوئی آدمی یہ چیزیں ہم سے ماننے کے لیے کہے تو ایسی چیزیں ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اصول یہ ہے، ہمارا اصول ہمارے نام سے خود ظاہر ہے، دلائل کی بنیاد پر باتوں کو مانتے ہیں۔ ہم اصحاب الحدیث ہیں، اصحاب الاثر ہیں، اثار اگر نہیں ہیں، دلائل اگر نہیں ہیں تو ہم بات تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر دلیل کے بغیر ماننا ہو تو پھر سب کی باتیں ماننی پڑیں گی، پھر کسی ایک کی بات ماننے کا کوئی معاملہ ہی باقی نہیں رہتا ہے، پھر صحیح ہو یا غلط ہو، اپنا ہو پرایا ہو، کسی کی بھی بات مانی جائے، پھر کوئی فلٹر اس میں نہیں رہے گا، کوئی اس میں پیمانہ نہیں رہے گا۔ ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ اگر دلیل ہے کتاب و سنت کی اور صحابہ کے فہم سے دلیل ملتی ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے۔ لہٰذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مانتے ہیں، سب سے پہلی شخصیت ہیں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور آپ اس سے سب سے پہلے نکلیں گے۔ اس طرح کے کتنے فضائل ہیں جو اہل حدیث علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، بلکہ آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ تقریباً محدثین جتنے بھی تھے وہ سب اصحاب الحدیث تھے، تو ان کی کتابوں میں علماء نے ساری چیزیں بیان کر دی، اور عقیدے کی کتابوں میں بھی آپ یہ چیزیں پا سکتے ہیں۔ تو دوسرا اعتراض کرنا کہ اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی عقیدہ قرآن و سنت میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے، جو واقعی آپ کی شان ظاہر ہوتی ہو، کسی کا گمان نہیں، کسی کا اپنا فہم نہیں، بلکہ واقعی حقیقت اس میں ثابت ہوتی ہو، تو وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، چاہے کوئی بھی بتائے، بشرطے کہ وہ بات بالکل صحیح ہو، اس کو مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو کفر تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ کفر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی ہمارے بارے میں کہتا ہے تو اس کے لیے آزادی ہے، وہ جو چاہے عقیدہ اختیار کرے، لیکن آدمی کو قیامت کے دن اپنے دل کے اعمال کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. قیامت کے دن دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل میں جو بغیر علم کے اہل حدیث کے خلاف بعض لوگوں نے بدگمانیاں پیدا کی ہیں اور اپنے دل میں بغض اور عداوت رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. لہٰذا وہ بھائی جو آج تک اہل حدیث کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اہل حدیث حضرات سے ناراض تھے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی رائے پر نظر ثانی کریں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں وہ اپنے بارے میں اہل حدیث کے سلسلے میں ناانصافی کے مرتکب تو نہیں ہیں. قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس سلسلے میں پوچھ ہونے والی ہے، اور آدمی اگر اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے ہاں جواب دے اور پکڑ مستحق ہو سکتا ہے. دوسری بات تھی جو اہل حدیث کے سلسلے میں ہے. تیسری چیز، اہل حدیث خلفائے راشدین کو اور صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کا واقعی عقیدہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہ ہو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کے سلسلے میں، اگر یہ ویسا ایمان لاتے ہیں جیسا تم ایمان لائے ہو، اس میں خطاب صحابہ سے ہے، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ ویسا ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، اللہ نے فرمایا فقد اهتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ یہ ہدایت پر ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اگر عقیدہ ہدایت والا عقیدہ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اہل حدیث کے نزدیک بھی ایمان کا معیار صحابہ ہیں. اہل حدیث کے نزدیک آپ دیکھیں گے بہت سارے عقائد میں اہل حدیث عالم کہتے ہیں، ہمارے علماء یوں کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، علم غیب کے سلسلے میں ہو، نور بشر کا مسئلہ ہو، یا اس طرح کے کئی عقائد ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کے بارے میں ہم دلیل صحابہ کی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، اگر ہمارے نزدیک صحابہ قابل احترام نہیں ہوتے، قابل احتجاج نہیں ہوتے، تو ہم ان کو کیوں پیش کرتے اور خاص طور سے عقیدے میں ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ عقیدے میں صحابہ کو اگر دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ قابل احتجاج ہیں. لہٰذا ہمارے نزدیک عقیدے میں صحابہ کا عقیدہ دلیل ہے، ہم صحابہ کے عقیدے کو حق مانتے ہیں. اور اگر آپس میں اختلاف ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے فہم کے اعتبار سے عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو، تو صحابہ نے مجموعی طور پر جس طرح سے عمل کیا اس کو ہم حجت تسلیم کرتے ہیں، ہمارے نزدیک صحابہ قابل احتجاج ہیں، دلیل ہیں. اس سلسلے میں آپ دیکھیں صحابہ کو برا کہنا ہمارے نزدیک ویسا ہی ہے جیسا خود اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے. آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. امام الطبرانی نے اپنی الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اپنی جامع صحیح میں اس کو حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو برا کہے، صحابہ برا کہنا گالی دینا، من سب اصحابی جو میرے صحابہ کو برا کہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت. یہی جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یہی ہمارے نزدیک بھی ہے، کہ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ صحابہ پر لان تان کرنا، ان کو برا کہنا، آدمی کو اللہ، فرشتوں کی اور تمام صالحین کی لعنت کا حقدار بناتا ہے، ایسا آدمی قابل لعنت ہو جاتا ہے جو صحابہ کو برا کہے. اسی طرح سے صحابہ کے ہمارے اہل حدیث کے نزدیک امت میں جب فرقے ہو جائیں گے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ امت میں 73 فرقے ہونے والے ہیں، ان فرقوں میں اہل حق ہونے کا پیمانہ، کون اہل حق ہیں، اس کی پہچان خود ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا ہے، لہٰذا اہل حدیث بھی آپ کے ساتھ صحابہ کو جوڑتے ہیں. آپ نے فرمایا امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب فرقے جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے، ایک گروہ کے. قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جماعت، وہ ایک فرقہ، وہ ایک گروہ کون ہوگا؟ جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے نجات آنے والے لوگ، وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پر، اس منہج پر، اس طریقے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا. بعد کے دور میں جو اختلافات آنے والے تھے اس میں آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا کہ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو یہ لوگ اہل حق ہیں, جو اس راستے سے ہٹ جائیں وہ اہل حق نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے نزدیک بھی یہ پیمانہ ہے کہ منہجی اعتبار سے, اصولی اعتبار سے ہم ان اصولوں کو مانتے ہیں, اس منہج کو مانتے ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے. اور کسی کو پہچاننا ہو کہ واقعی کون اہل حق ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس دین پر تھے, عقیدے و عمل اور اصول اور فروع سب اعتبار سے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے دلیل ہے. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں تسلیم کرتا ہے تو ہمارے نزدیک ایسا آدمی گمراہ ہے. تو ہمارے نزدیک صحابہ قابل احتجاج ہیں, دلیل ہیں. یہ اور بات ہے کہ اگر باہم ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے. ایک صورت یہ ہے کہ صحابہ میں آپس میں اتفاق ہو, ایک صورت یہ ہے کہ صحابہ میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے. دونوں صورتیں الگ ہیں. اگر صحابہ میں اتفاق ہو جاتا ہے تو صحابہ کا اتفاق پوری امت پر حجت ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر سارے صحابہ کا اتفاق تھا, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے لیے اور بات ہے کہ دوسرے نصوص اپنی جگہ موجود ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اپنی جگہ امام بنا کر کھڑا کرنا, اور اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں. لیکن صحابہ کا اس مسئلے پر اختلاف کے بعد اتفاق ہوا ہے, لہٰذا ہمارے نزدیک اس طرح کا اتحاد اور اس طرح کا اجماع دلیل ہے. لیکن کبھی کسی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف بھی ہوتا تھا, اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کس کی بات دلیل سے اقرب ہے. ہم صحابی کو ترک نہیں کرتے ہیں, ہم صحابی کی ناقدری نہیں کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ بات تسلیم کرتے ہیں جو دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہوتی ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ہم کو حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو, اس اختلاف کو, اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. آپ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے مخاطب صحابہ ہیں, اس کا خطاب صحابہ سے ہے کہ صحابہ میں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا فی نفسی ہر ایک حجت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کہا جب تم میں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بھی تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ فردوہ الی اللہ و رسول, تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے اتفاق کی صورت میں تو حجت ہے, لیکن ان کے اختلاف کی صورت میں اس معاملے کو, اس قضیے کو, اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنا پڑے گا. یہی اہل حدیث کرتے ہیں. اور یہ صحابہ کے بارے میں نہیں بلکہ تمام, جب صحابہ کے بارے میں اصول ہے تو بعد والے صحابہ سے کم تر ہیں, چھوٹے ہیں مرتبے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بھی. تو جب ان کے بارے میں یہ اصول اللہ نے ہم کو دیا ہے تو لازمی اس کا نتیجہ نکلے گا من باب اولا, دوسرے زیادہ اہل ہیں کہ اس اصول کو ان کے لیے اپنایا جائے. تو ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم جب صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم اس معاملے کو کتاب و سنت کی طرف لوٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس کا قول راجح ہو اس کو لیتے ہیں, جس کے پاس دلیل قوی ہو اس کو لیتے ہیں. اس کی ایک مثال میں خود صحابہ سے دیتا ہوں. اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہو کہ یہ کیا اصول ہے, یہ اصول صحیح نہیں ہے, اور اس کے خلاف بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی اقتداء کر لو تمہارے لیے کافی ہے, اصحاب کا نجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم. اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے, اور بات ہے کہ اس سلسلے میں تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے حدیث کتنی صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ خود صحیح روایات میں صحابہ کا منہج کیا سامنے آتا ہے. اس کی ایک مثال ہم کو ملتی ہے امام البخاری کی ایک روایت سے. اکرمہ کہتے ہیں اوتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقۃ فاحرقہ, علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ مرتد لوگوں کو لایا گیا, انہوں نے حکم دیا کہ ان کو سزا کے طور پر جلا دیا جائے, جلانے کی سزا دی. فبلغ ذلک ابن عباس, یہ خبر علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد ہیں, ان کا فیصلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ نہیں تھے مسلمانوں کے لیکن مسلمانوں میں عالم تھے, ان کے پاس یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا کنت انا لم احرقهم لنهی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہوتا اگر مجھ سے یہ فیصلہ لیا جاتا تو میں ہرگز اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ ان کو جلایا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ وَلَقَتَلْتُهُمْ، اور کہا کہ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُمْ فَاقْتُلُوهُ، بلکہ میں جلانے کی بجائے ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو سزا میں قتل کر دو۔ یہ اسلامی حکومت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہوتی ہے، اس پہ مقدمہ چلتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں امام البخاری نے حدیث ذکر کی ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، سنن ترمذی میں بھی حدیث آئی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ فبلغ ذلك علی، ابن عباس کا یہ قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، فقال صدق ابن عباس، انہوں نے کہا ہاں ابن عباس نے سچ بات کہی، واقعی ان کی بات صحیح ہے۔ آپ دیکھیں خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فیصلہ پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو فیصلہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اس کے بالمقابل حکم دیا ہے کہ قتل کیا جائے۔ اور یہ بات جب واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، تم کو میری بات ماننی چاہیے اور فیصلہ دے دینے کے بعد تو اب تو ماننا چاہیے، بلکہ انہوں نے اس کے بالمقابل ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کا بھی منہج ہی تھا، اور اس کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل اگر خلیفہ کی بھی بات ہوتی تھی تو صحابہ بہت ہی ادب کے ساتھ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھتے اور کہتے کہ آپ کا فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ چاہے عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو، حضرت علی کا معاملہ آپ دیکھیں، حضرت عمر کے سامنے انہوں نے اسی طرح سے کہا، ایک مجنونہ کو جب انہوں نے سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے بھی یہی کیا تھا، اور اسی طرح سے اور بھی معاملات میں آپ کو اس کی دلیلیں مل سکتی ہیں۔ تو اہل حدیث کے نزدیک صحابہ حجت ہیں، لیکن اگر صحابہ میں باہم اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کس کی دلیل قوی ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ کا طلاق کا فیصلہ نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں لیکن وہ اس زمانے کے لیے ایک حل تھا، وہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو قائم نہیں کیا تھا۔ بعض علماء نے خود حضرت علی کو اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بات کہی ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی اذان کے بارے میں جو دوسری اذان انہوں نے شروع کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اس کو نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث اس کو مانتے ہیں لیکن جس صورت میں انہوں نے اس کو نافذ کیا تھا اسی صورت کے ساتھ مانتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام مساجد میں اذان جاری نہیں کی تھی بلکہ زورا کے مقام پر جاری کی تھی اور ایک مصلحت کے تحت تھی۔ اگر وہ مصلحت آج کسی علاقے میں ہے تو پھر وہ عمل کیا جا سکتا ہے، اگر مصلحت نہیں ہے تو پھر اس کے باوجود بھی اس کو کرنا یہ ان کی منشا کے خلاف ہے، یہ اپنی طرف سے فیصلہ کرنا ہے، ایک اضافی چیز ہوگی۔ اسی طرح سے اور بھی کئی باتیں ہیں جو خلفۂ راشدین کے فیصلے ہیں، اہل حدیث ان سب کو حق مانتے ہیں، ان کو غلط نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی ایک مصلحت تھی، اس مصلحت کے ساتھ وہ مصلحت زمانی بھی ہو سکتی ہے مقامی بھی ہو سکتی ہے، اس کو یاد رکھیے، کوئی مصلحت زمانی تھی کوئی مقامی تھی، اس اعتبار سے مانتے ہیں۔ شراب پینے والے کی حد کے سلسلے میں آپ دیکھیں حضرت علی نے بعد میں 40 پر روک دیا تھا، 40 کوڑے کے اوپر روک دیا تھا اور 80 کوڑے نہیں لگائے تھے، کہا تھا کہ یہ سب کل سنت کے سب سنت ہے لیکن یہ میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 80 کی بجائے 40 واپس سے کر لیے تھے، درمیان میں وہ خلیفہ کے حکم ہی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 80 کوڑے ہو گئے تھے۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک صحابہ کا کسی چیز پر جمع ہو جانا حجت اور دلیل ہے، لیکن باہم اگر کسی مسئلے میں ان میں اختلاف ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہو چکا ہے کسی مسئلے میں تو یہ دیکھا جائے کہ کس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، کتاب و سنت سے قریب ہے، اس بات کو لیا جائے اور کسی کی بھی شان میں گستاخی نہ کی جائے۔ کسی چیز اس سلسلے میں کہی جاتی ہے کہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث کے نزدیک یہ لازم ہے کہ اولیاء کو مانا جائے، ایمان کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یونس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اس آیت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی فضیلت بیان کی ہے بلکہ اولیاء کے لیے شرائط اور اوصاف بھی بیان کی ہے۔ اہل حدیث کا کہنا ہے کہ اولیاء کو مانا جائے لیکن اولیاء کو اولیاء مانا جائے، اللہ کے برابر نہ مانا جائے، اللہ کا بدل نہ مانا جائے، اولیاء کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، ان کی شان کو تسلیم کیا جائے لیکن اولیاء کو جانا جائے کہ واقعی اولیاء کون ہیں، پیمانہ کیا ہے اس سلسلے میں۔ بہت سارے لوگ کچھ عجائبات کو دیکھ کر، کچھ عجیب و غریب چیز کسی میں دیکھ لیتے ہیں، فوراً ان کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ چاہے وہ کپڑوں کا کرنا ہو، چاہے گالی دینا ہو، یا کچھ عجیب و غریب چیزیں کر کے دکھانا ہو، ان چیزوں کو کسی شخص کے ولی ہونے کے لیے وہ دلیل بناتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک یہ دلیل نہیں ہے، کہ یہ دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ اس کو دلیل بناتے تھے کہ کس دلیل کی بنیاد پر کسی کو ولی مانا جائے، نہ اماموں نے اس کو دلیل بنایا ہے کہ عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر کسی کو ولی بنایا جائے۔ ولی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جو ولایت کے لیے شرط ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے امان رکھی ہے، دونوں سلسلوں میں نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے۔ لیکن یہاں جہاں فضیلت ان کی بیان ہوئی ہے، جہاں ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ بیان کیا گیا ہے، وہیں ان کی علامت بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ بہت سارے لوگ وعدہ تو سمجھ لیتے ہیں لیکن علامت نہیں دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اسی کے بعد اللہ نے ولی کس کو کہا جائے، کس بنیاد پر ایک انسان ولایت کے مرتبے کو پہنچتا ہے، اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کی زندگی جیتے رہے۔ دو چیزیں زندگی میں ہونا ضروری ہیں، تبھی جا کر ایک انسان واقعی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ایک، اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، اس کے پاس صحیح عقائد ہونا چاہیے، اس کے عقائد صحیح ہونا چاہیے، شرکیات، کفریات اور اس طرح کی چیزوں میں وہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جن چیزوں پر وہ ایمان لایا ہے، اس کا ایمان قوت والا کمال درجے کا ایمان ہونا چاہیے، عام لوگوں کی طرح اس کا ایمان نہیں بلکہ پختہ عقیدے والا ہونا چاہیے، اللہ سے قرب کے اعتبار سے، اللہ کی عظمت کے احساس کے اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اعتبار سے، اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کی تعظیم کے اعتبار سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ یہ عقیدے کی سطح پر ہے۔ اور دوسری چیز وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ تھے جو تقویٰ والے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یتقون مضارع میں ذکر کیا ہے، وہ تقویٰ پر جیتے رہے، یعنی یہ نہیں کہ کچھ وقت پر جا کر وہ تقویٰ چھوڑ دیں، ایک عمر کے بعد جا کر کہیں کہ شریعت ہم سے ساقط ہو گئی، بلکہ ہمیشہ ان کا یہ طرز اور طریقہ رہا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اللہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے بچتے رہے۔ وکانوا یتقون، ان کی زندگی میں پرہیزگاری تھی، وہ ایسی تمام چیزوں سے بچتے رہے جو اللہ کو پسند نہ ہوں، جو اس کے رسول نے منع کی ہو۔ تو جس کی زندگی میں صحیح عقائد ہوں، جس کی زندگی میں شریعت کی پابندی ہو، آزادی نہ ہو، ایسا آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اہل حدیث ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ کیا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرامات بھی دکھائے؟ کیا ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس سے عجیب و غریب چیزیں صادر ہوں؟ اہل حدیث کے نزدیک یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ نے اس کے بالمقابل بات کہی ہے۔ مثال کے طور پر امام شافعی کا قول ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب ہے جو تاریخ کے سلسلے میں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنه، جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ پانی پر چلتا ہو یا ہوا پر اڑتا ہو تو ہرگز اس کے اس عمل سے دھوکے میں نہ آنا۔ پانی پر چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، ہرگز اس آدمی کی ان چیزوں سے، عجیب و غریب چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ حتیٰ تعرض امرہ علی الکتاب والسنہ، یہاں تک کہ تم اس کے تمام امور کو، اس کی زندگی کو، اس کے اعمال کو، اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر جانچ نہ لو۔ اگر اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہے تب کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا مقرب ہے، لیکن عجیب و غریب چیزیں کرنے کے بعد اس کی زندگی میں کتاب و سنت کی پابندی اگر نہیں ہے، اس آدمی کو اللہ کا ولی نہیں مانا جا سکتا ہے۔ یہ کون سی نئی بات اہل حدیث کہہ رہے ہیں؟ یہی تو امام شافعی کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، ان کا پیمانہ وہی ہے جو اہل حدیث کا پیمانہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی پابندی اللہ کے تقرب کا واحد ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہو یا اللہ کی محبوبیت کا حصول ہو، دونوں کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ کوئی آدمی ثبوت دینا چاہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ واقعی اللہ کے ہاں وہ محبوب ہو جائے، تب بھی اس کے پاس وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے بہتر وسیلہ ہے، عقیدے میں اور عمل میں سب سے بہتر وسیلہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنائے۔ اہل حدیث کے نزدیک وہ آدمی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو، جس کی زندگی میں تسلسل کے ساتھ شریعت کو توڑنا ہو، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہو، جس کے عقائد غلط ہوں، ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز تھی جو اولیاء کے سلسلے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں کو کی تعظیم اہل حدیث نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر کے سلسلے میں کہا، امام مالک نے اپنی معطا میں اور دوسری کتابوں میں بھی حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، بعض روایتوں میں یعبد کی زیادتی ہے، بعض میں نہیں ہے، کہ اے اللہ میری قبر کو اس چیز سے بچا کہ وہ بت بن جائے، وثن بن جائے، جس کو لوگ اپنا معبود بنا لیں، جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو اس بات کی تنبیہ کی اور اللہ سے اس بات کو چاہا، اللہ سے خاص اس کی دعا کی، اے اللہ میری قبر کو وطن بننے سے بچا لے، ایسی چیز بننے سے بچا جس کی عبادت کی جائے۔ اور آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ یعنی ان لوگوں پر لعنت کر رہے تھے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو قبروں کو سجدہ کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اپنی قبر کے سلسلے میں اللہ سے دعا کی، اللہ میری قبر کو معبود بننے سے بچا۔ معلوم ہوا کہ اس بات کا ڈر امت میں باقی تھا کہ امت قبر کو معبود بنا لے گی۔ نبی کبھی ایسی چیز کے سلسلے میں ڈریں گے نہیں جس کا وقوع ہونے والا نہیں، اور امت کو کبھی ایسی چیز سے خبردار نہیں کریں گے جو امت میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے امت کو ہر ایسی چیز سے ڈرایا ہے جس میں امت واقع ہو سکتی ہو۔ آپ نے یہاں پر خاص طور سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امت کو خبردار کیا۔ آپ نے کہا اَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، خبردار جو لوگ تم سے پہلے تھے، کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے صالحین کی، اللہ والوں کی قبروں کو سجدہ مسجد بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو مسجد نہ بنا لینا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث ذکر کی ہے۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کی ہے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ نہ صرف نبیوں کی بلکہ صالحین کی قبروں کو بھی وہ سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بعد اپنی امت کو اس چیز سے خبردار کیا، لیکن بہت افسوس کی چیز ہے کہ آج اولیاء کی تعظیم میں مسلمان اتنے آگے بڑھ گئے کہ واقعی اسی چیز میں مبتلا ہو گئے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ علم کی کمی انسان کے اچھے جذبات کے باوجود اس کو نقصان دیتی ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے، اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کتنی بربادی کی چیز ہے کہ ایک انسان اچھے جذبے کے ساتھ ایک کام ایسا کرے جو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نبوی علم سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے دل کے جذبات کو شریعت کا بدن بنا لیتا ہے. یہ انسان کے لیے سب سے خسارے کی چیز ہوتی ہے. شیطان کرتا یہی ہے کہ گمان کی بنیاد پر اللہ کے احکام سے دور کر دیتا ہے، وہ علم سے دور کر دیتا ہے، اور انسان کو رائے، قیاس، خواب اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. اہل حدیث کی دعوت یہی ہے کہ ہم قال اللہ، قال رسول اللہ، قال صحابہ کی تعمیل میں اور اس کی تعلیم اور تعلم میں مشغول ہوں، تاکہ ان ساری گمراہیوں سے بچیں جو عقیدے اور عمل کی راہ سے آتی ہیں. اہل حدیث کے نزدیک اولیاء کا مقام ہے، لیکن اولیاء کا مقام نہ نبی کے برابر ہے نہ اللہ کے برابر ہے. اللہ کے خصائص میں اولیاء کو شامل نہیں کرتے ہیں، شریک نہیں کرتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، عبادت، ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، جو اللہ کے خصائص ہیں، ہم اولیاء کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. اللہ کی توحید کا اہتمام کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے. سب سے پہلی چیز وہی ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو بس اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. تو اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں تو ہم نے اس مقصد کو برباد کر دیا ہے. یہ اہل حدیث کی دعوت ہے کہ توحید اور اتباع کا اہتمام کیا جائے. پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اہل حدیث ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے ہیں بلکہ انہیں گمراہ کہتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اہل حدیث ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں اور صرف چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ ائمہ کو بھی مانتے ہیں، امام البخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام النسائی، امام الترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم، اس طرح سے جتنے ائمہ ہیں، ابن حبان ہیں یا اور بھی جتنے ائمہ ہیں، چاہے وہ حدیث کی راہ سے ہوں یا فقہی اعتبار سے ہوں، امام الاوزاعی ہیں، اسی طرح سے سفیان الثوری ہیں یا حسن بصری ہیں یا جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، بہت سارے مسلمان یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ چار اماموں کے علاوہ بھی ائمہ امت کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جنہوں نے علم کے اعتبار سے بہت بڑا مقام پایا، جنہوں نے علم کے اعتبار سے دین کی بہت خدمت کی، رہبری کے اعتبار سے امت کو بہت رہبری دی اور فتنوں سے امت کو بچایا. ایسے چار امام نہیں بلکہ بہت سارے امام تھے. اہل حدیث ان تمام اماموں کو مانتے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک امام کے پیچھے نہیں چلتے ہو. ہمارا یہ کہنا ہے، اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ کسی ایک امام کے پیچھے چلنا چاہیے. کسی بھی امام نے یہ بات نہیں کہی. اگر واقعی یہ اتنی بڑی بات ہے تو خود امام سے بات ملنا چاہیے کہ انسان کی نجات کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی ایک امام کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا، بلکہ جن چیزوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن دلیلوں سے لیا جاتا ہے، وہ دلیلیں خود بتاتی ہیں کہ ایک سے زیادہ علماء سے استفادہ کرنا چاہیے. مثلا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا اسی طرح سے فإن تنازعت یعنی وہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر منکم یہ واحد نہیں بلکہ جمع ہے. ایک کی ماننے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ اہل علم یا جو معاملے کا اختیار رکھتے ہوں ان کی بات ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہاں واحد نہیں بلکہ جمع ہے. اسی طرح سے علماء کے بارے میں فاسألوا اہل الذکر، جس کا یعنی استدلال علماء کے لیے بھی علماء نے کیا ہے، اس میں بھی اہل الذکر جمع ہے، واحد نہیں ہے. تو ان آیتوں سے یا احادیث سے دلیل لینا اور یہ کہنا کہ کسی ایک ہی کی بات مانی جائے، یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، اور خود صحابہ کے اقوال میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ اماموں سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ایسی چیز جو واقعی اگر دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہوتی اور انسان کی نجات کی چیزوں میں سے ہوتی تو آپ دیکھیں ان سارے مصادر میں کہیں نہ کہیں وہ مل جاتی، ہم کو آج تک نہیں ملی، اور جن سے ہم نے پوچھا انہوں نے بھی آج تک ہم کو نہیں دیا. لہٰذا اگر کسی چیز کی دلیل نہیں ہے تو اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دین کی بنیادی چیزوں میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ ائمہ کو مانا جائے. جتنے بھی علماء ائمہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، تحقیق کی ہے، چاہے حدیث کی تحقیق کے اعتبار سے ہوں یا اسی طرح سے حدیث کے معنی اخذ کرنے کے اعتبار سے ہوں، ان کی تحقیقات اور ان کے استنباط کو قبول کیا جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے. انہوں نے جو دین کے لیے، لوگوں کی عوام کی رہبری کے لیے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی جو اقوال اہل علم میں جمع کیے ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے. اگر ان کی تحقیقات سے آدمی استفادہ نہیں کرتا ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ ان کی ناقدری ہے بلکہ ان کے علمی سرمایہ سے محرومی کی بہت بری صورت ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ تمام اہل علم سے بغیر تعصب کے استفادہ کیا جائے۔ یہ کون سی بری چیز ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اور دوسرے ائمہ جتنے گزرے ہیں، انہوں نے جو جو باتیں دین کے سمجھانے کے اعتبار سے کہی ہیں، ان کا جو بھی استنباط ہے اگر وہ قوی دلیل کا حامل ہے اس بات کو لے لیا جائے بغیر تعصب کے، یہ کیا بری چیز ہے؟ اور اگر کسی کی بات ایسی ہے جو دلیل سے ٹکراتی ہو تو احترام کے ساتھ اس بات کو چھوڑا جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے، اس میں کیا برائی ہے؟ کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ہم ایک ہی کی بات ہمیشہ مانیں اور باقی کو ہمیشہ چھوڑتے رہیں؟ آپ سوچیے، دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ایک امام کی بات ہمیشہ مانی جائے، تین کی ہمیشہ نہ مانی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تین اماموں کی بات کبھی نہ مانی جائے، زندگی بھر کبھی نہ مانی جائے، اور ایک کی مانی جائے، اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ ہم ساروں کی باتوں کو مانیں، چاروں کی نہیں، ساروں کی باتوں کو مانیں، چاہے وہ امام چاروں ہوں یا ان کے علاوہ کوئی ہو، بس ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی نہ ہو، اس صورت میں ان کی بات کو مانا جائے۔ اگر کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اس بات کو نہ مانا جائے، ان کی شان میں گستاخی بھی نہ کی جائے۔ دونوں میں کون سا طریقہ انصاف والا ہے؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل کا طریقہ چھوڑ دو۔ عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو تقوی سے جوڑا ہے۔ وہ آدمی واقعی متقی نہیں ہو سکتا ہے جس میں عدل نہیں ہے، اور علمی عدل بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم کا بگاڑ عمل کے بگاڑ تک لے جاتا ہے، اور عمل کا بگاڑ زمین میں فساد لاتا ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو عدل قائم ہونا چاہیے، اس کو تعصب والا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے وہ تمہارے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سارے ہمارے ہیں بھائی، چاروں امام جتنے ہیں، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاروں ہمارے ہیں؟ پھر ایک آدمی کہے کہ نہیں، وہ ہمارے امام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو ہمارے امام ہے۔ کیوں امام شافعی ہمارے امام نہیں ہے؟ امام مالک ہمارے امام نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل ہمارے امام نہیں، کیوں نہیں ہے؟ تو جو آدمی یہ کہتا ہو کہ ایک ہی امام کی بات مانی جائے، تین کی نہیں مانی جائے، وہ تین کا انکار کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بھی انکار نہ کیا جائے، سب کی بات مانی جائے۔ ہاں اگر کسی کی ایسی بات سامنے آتی ہے جو دلیل کے مقابلے میں ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ کسی کی بھی بات اگر دلیل سے ٹکراتی ہو، شخصیت کی عظمت دلیل سے بڑھ نہیں سکتی ہے، دلیل کی قوت اور شخصیت کی عظمت دونوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ دلیل کو صحابہ نے ترجیح دیے شخصیات پر۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ کون سا نیا طریقہ ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو ہم کو دین میں سکھایا گیا ہے کہ ہم دلائل کو شخصیات پر ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس بات سے ڈرنے کے لیے کہا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں کہ کوئی آدمی کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھ جائے۔ لہٰذا اہل حدیث کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ اگر کتاب و سنت کی بات سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بالمقابل کسی کی بات تسلیم نہ کی جائے۔ یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے، چاہے وہ کوئی امام ہو، کوئی عالم ہو، یا بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی شخصیت کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہم کو منع کیا ہے، اور پوری امت کو منع کیا ہے، کسی خاص مکتب فکر کو، کسی خاص مسلک والوں کو اس بات سے منع نہیں کیا، بلکہ پوری امت سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کچھ کہنے میں یا کسی کو اور کو آگے بڑھانے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہ دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً یہاں کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، وہ تمام اقوال کو سنتا ہے اور وہ تمام باتوں کو سنتا ہے اور دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ کون سی بات آدمی کس نیت کے تحت کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ اصول ہم کو ملا ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کو، نہ کسی ذات کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بڑھائیں، نہ کسی کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں بڑھائیں۔ یہ اہل حدیث کا اصول ہے۔ اب کوئی اور شخصیت ہے، کسی شخصیت کا تذکرہ کہہ کے کہنا کہ آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، اگر ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن اگر کسی کی بات، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم اس شخصیت کے احترام کے باوجود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے، خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس سلسلے میں فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اگر کوئی حاکم، اگر کوئی قاضی، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی مجتہد کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کے لیے وہ اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے بعد فیصلہ سناتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکل آتا ہے تو اس کو دو اجر ہیں، اور اگر فیصلے میں اس سے تحقیق کے اعتبار سے، جواب دینے کے اعتبار سے، فتویٰ اور فیصلہ سنانے کے اعتبار سے، نتیجے پر پہنچنے کے اعتبار سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہاں پر دو اجر، اور ایک اجر کس اعتبار سے ہیں؟ دو اجر اس اعتبار سے ہیں، ایک کوشش کرنے کا، دوسرے صحیح نتیجے پر پہنچنے کا اجر ہے۔ لیکن اگر کسی مجتہد سے خطا ہو جائے تو اس صورت میں اگرچہ وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا، لہٰذا اس کو وہ اجر تو نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ اجر ضرور ملتا ہے کہ اس نے اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے صحیح طریقے سے کوشش کی۔ تو ہمارے نزدیک تمام مجتہدین، ان کے سلسلے میں دو باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجتہد کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجتہد کے بارے میں کون جانتا ہے؟ آپ نے کسی ایک مجتہد کے بارے میں، کسی ایک زمانے کے مجتہد کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ آپ نے الحاکم، تمام فیصلہ کرنے والوں کے بارے میں بات کہی، تمام مجتہدین کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ اگر ان سے اجتہاد میں اگر خطا ہو جائے تو ایک اجر ان کو ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے، اس حدیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجتہد سے اگر کسی مسئلے میں خطا ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اس کو گمراہ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کی صورت میں بھی مجتہد کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سامنے آتا ہے۔ ہم مجتہدین کو گمراہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تمام مجتہدین اہل حق تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مجتہدین اہل حق تھے۔ دیکھیے اس حدیث میں کتنے عمدہ طریقے سے دونوں باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، ان کو ثواب کی، ان کو اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت بھی دی گئی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان سے کسی مسئلے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، تو خطا پر رہنے کے باوجود بھی اس کو اجر مل سکتا ہے، اور اجر کے باوجود بھی کسی کی خطا ہو سکتی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہم مانتے ہیں، ہم مجتہد کو اہل حق بھی مانتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض مسائل میں ان سے خطا ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ المصطفیٰ میں غزالی نے، امام الغزالی نے بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد، دونوں نے دو تہائی مسئلوں میں ان سے خلاف کیا ہے۔ دو تہائی مسئلے آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو 70% ہوتا ہے۔ 70% مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ باقی ان کی بات ان کی نزدیک صحیح تھی تو وہ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اگر اختلاف کر کے بھی وہ دونوں امام کہلانے کے حقدار ہیں اور وہ بھی اہل حق کہلانے کے حقدار ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کہلانے کے حقدار ہیں، تو اہل حدیث کیوں نہیں؟ اہل حدیث بھی ان کو اہل حق میں سے مانتے ہیں، لیکن جہاں ان سے کوئی خطا کا صدور ہوا ثابت ہوئی, علمی خطا, یہ نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہو یا کچھ اس طرح کی باتیں کی ہوں, اہل حدیث علمی اعتبار سے بات کرتے ہیں. کسی مسئلے میں تحقیق سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے, کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ نے رجوع بھی کیا اور اسی طرح سے دوسرے ائمہ نے رجوع کیا, تو اس صورت میں اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ جن مسائل میں ائمہ سے کسی خطا کا ثبوت ملتا ہو اس خطا کو چھوڑ دیں اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کی رہبری کو تسلیم کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے میں مزید ہمارے لیے رہبری کرتا ہے اور ایک اور شبہ کو دور کرتا ہے جو لوگ پیدا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھیے ان کو ایک اجر جب مل رہا ہے تو اگر ہم خطا پر بھی عمل کر لیں تو ہم کو بھی ملے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اجر ہے وہ ان کی کوشش کی وجہ سے ملا ہے, چونکہ ہم نے وہ کوشش نہیں کی لہٰذا زبردستی وہ اجر حاصل کرنے کی کوشش کرنا صحیح بات نہیں ہے. یہ ایسی چیز کی تمنا ہے جو ہماری کمائی نہیں ہے. تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ہم نے کوشش کی ہی نہیں, اجتہاد کی اور پھر بھی ہم اجر چاہیں اس خطا پر, تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہوگی. مزید یہ کہ کسی چیز کا خطا ثابت ہو جانا ہم کو اس کی اتباع سے بہت بڑا معنی ہے, یعنی ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی عالم کی کوئی خطا ثابت ہو جاتی ہے پھر اس کی اتباع اس سلسلے میں نہیں کی جائے گی, اس بات کو نہیں مانا جائے گا. کون کہتا ہے اس بات کو؟ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام المعقین میں یہ بات ذکر کی ہے, کہتے ہیں السنہ, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا السنت ما سنہ اللہ و رسول, سنت واقعی وہ ہے, طریقہ جس کو رائج کیا جائے وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ یا سنت قرار دیا ہو, دین میں رائج کیا ہو, وہی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے رائج کیا ہو. لا تجعل خطأ الرأی سنة للأمة, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی کی رائے, کسی کے اجتہاد کی خطا کو, کسی کے اجتہاد کی غلطی کو امت کے لیے تم سنت قرار نہ دو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مجتہد کی خطا ہو جاتی ہے کہ یہ خطا ہے, دلیل سے ٹکراتی ہے, تو ایسی صورت میں کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ پوری امت کو اس پر چلنے کے لیے کہے اور یہ کہے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں لہٰذا چاہے دلائل کچھ بھی ہوں ہم کو ان کی بات ماننا چاہیے. یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے, یہ طریقہ نہ علماء کا ہے اور نہ صحابہ کا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے, کسی کی رائے کی غلطی, اجتہاد کی غلطی پر امت کو چلنے سے رکنے کے لیے عمر بن خطاب نے کہا ہے. معلوم ہوا کہ مجتہد کی خطا پر دوسروں کو نہیں چلنا چاہیے جبکہ وہ ثابت ہو جائے کہ خطا ہے. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تو چاروں اماموں پر اجماع ہو چکا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس پر اجماع نہیں ہوا ہے. اس سلسلے میں میں علامہ عبد الحی لکھنوی کا قول ذکر کروں گا جن کو خود حنفی مانا جاتا ہے اور مختلف طبقات میں ان کو اہل انصاف میں سے مانا جاتا ہے. انہی کی کتاب جو فتاوی جس کتاب میں جمع ہے مجموع الفتاوی میں سوال نمبر 129 کے جواب میں انہوں نے کہا ہے, صفحہ نمبر 149 پر کہتے ہیں مذہب, سن لیجیے اس کو, مذہب معین کی تقلید کے وجوب کے بارے میں ہر زمانے علماء میں اختلاف رہا ہے. مذہب معین کی یعنی کسی ایک مسلک کو کی اتباع کرنا, کسی ایک مسلک پر چلنا, اس کے واجب ہونے کے سلسلے میں, لازم ہونے کے سلسلے میں کسی ایک زمانے میں نہیں, کہتے ہیں ہر زمانے کے عوام میں نہیں, علماء میں اختلاف رہا ہے. اب اس سے بڑی آپ کو کیا دلیل چاہیے کہ اس پر کسی بھی زمانے میں اتفاق نہیں ہوا ہے. یہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں اس بات پر کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ کسی ایک امام کی پیروی کرنا لازم ہے. تو ایسی چیز بعض اوقات اجماع کہا جاتا ہے لیکن اجماع ہوتا نہیں ہے. اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں لیکن کسی بھی چیز کو اگر کوئی آدمی کوئی دلیل نہ ملے کہ اس پر اجماع ہے. بہت سارے لوگوں کا سہارا اجماع کا دعویٰ ہوتا ہے, دلیل نہیں. اہل حدیث کہتے ہیں کہ اجماع وہی مانا جائے گا جس کی دلیل بھی ہو. دوسرے مسائل میں جہاں دلیل کی ضرورت ہے, اتنا بڑا مسئلہ جس کو اجماع کہا جائے جو خود شرعی حجت ہوتا ہے وہ بلا دلیل مان لیا جائے تو یہ بہت ہی نادانی اور کم علمی کی دلیل ہوگی. اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث علماء کو نہیں مانتے ہیں اور اہل حدیث کے یہاں پر عالم کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے اور ہر آدمی مجتہد ہوتا ہے. یہاں پر لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم خود بخاری کھولو اور جو اس کا مطلب جی میں آیا اس کو لے لو, اور اہل حدیث کی یہ تعلیم ہے کہ علماء سے پوچھنا نہیں ہے, علماء کے پاس جانا نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں کتاب ہے، قرآن ہے اور حدیث کی کتاب ہے، وہ اپنے طور پر جو چاہے اجتہاد کر لے۔ حدیث کے ہاں علماء نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی عالم مانا جاتا ہے، یہ بہت ہی غلط فہمی ہے، یہ خود ہی غلط فہمی ہے، اور یہ اتنی بڑی غلط بات ہے کہ اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اہل حدیث مدارس کا وجود خود تربیت کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ بتائیں، اگر اہل حدیث میں علماء کا وجود نہیں ہوتا، عوام اور علماء نہیں ہوتے، تو مدارس کہاں سے آگے ہیں؟ ان مدارس کا وجود خود بتاتا ہے کہ ہر آدمی عالم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں کچھ لوگ آتے ہیں مدارس میں، جیسے یہ جامعہ ہیں اور اس طرح کے مدارس ہیں، لوگ آتے ہیں، دین میں اختصاص پیدا کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں، اصول تفسیر سیکھتے ہیں، حدیث کے علوم حاصل کرتے ہیں، اصول حدیث سیکھتے ہیں، اسماء و رجال کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کے معانی دیکھتے ہیں، فقہ سیکھتے ہیں، اصول سیکھتے ہیں، اور تاریخ اور بہت سارے فنون، عربی زبان وغیرہ جو ہیں، ان پر عبور حاصل کرنے کے لیے یہاں پر سالوں سال صرف کرتے ہیں، تب جا کر ان کو سند ملتی ہے، وہ بھی اس اعتبار سے نہیں کہ اب یہ کامل ہو گیا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اب یہ تحقیق کی صلاحیت اس میں پیدا ہوئی ہے۔ فارغین کے لیے بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ علماء سے مربوط رہیں، علماء سے مختلف مسائل میں رابطہ قائم کر کے پوچھتے رہیں، بڑے علماء جو ہیں ان کو مدد کرتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث میں اور دوسروں میں خاص فرق ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ایک عالم رہبر اور معین اور مددگار ہوتا ہے تحقیق میں، دوسروں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم جو کچھ بول دے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اس کی تحقیق کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بات مان لینا فرض عین ہوتا ہے۔ عالم نے بتا دیا، آپ نے ماننا ہے، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ گمراہ ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ایسا ہوتا ہے کہ عالم کوئی بات بتاتا ہے، وہ دلیل دیتا ہے، اور پوچھنے والا اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کو یہ بات، اس میں کوئی عار نہیں ہوتی ہے، اور وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کہ عالم سے دلیل پوچھے۔ کبھی عالم کے پاس فوری طور پر دلیل ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ عالم وقت لیتا ہے تحقیق کے لیے، اور تحقیق کر کے جواب دیتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا روح کے بارے میں، اور مختلف سوالات آپ سے پوچھے گئے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، لیکن آپ نے بھی وقت لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی اہل حدیث علماء میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے، اور عوام اور علماء کا ربط اس اعتبار سے الگ ہے کہ یہاں عالم فی نفس ہی دلیل نہیں ہوتا ہے، وہ دلیل دینے والا ہوتا ہے، وہ دلیل پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ اس علم کا وارث ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسل در نسل، نقل در نقل ملا ہے۔ اور دوسروں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فہم اختیار کرتے ہیں اس حدیث سے یا آیت سے، وہ اسی کو حجت بنا کر لوگوں پر لاد دیتے ہیں، جو آدمی اس کو نہیں تسلیم کرتا ہے وہ گمراہ مانا جاتا ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ فلاں عالم کا قول ایک ہوتا ہے، دوسرے عالم کی تحقیق یہ ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ عیب نہیں ہے، یہ پہلے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور یہ خود یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک تعصب اور اندھی تقلید نہیں ہے۔ ایک عالم اپنی تحقیق سے ایک بات کہتا ہے، دوسرا عالم خود اہل حدیث میں سے ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے نزدیک ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر، اہل حدیث کے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فلاں نے ایک بات کہہ دی، اب بعد میں آنے والے زبردستی تاویلات جال بچھا کر لوگوں کو اس کی تردید سے روکنے کے راستے پیدا کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خود سے پہلے اگر کوئی اہل حدیث عالم اگر کوئی ایسی بات کہہ جائے، اس سے تحقیق کی کچھ غلطی ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کی تردید کرنے والے خود اہل حدیث علماء ہوتے ہیں۔ تو یہ خود اہل حدیث کے شرف میں سے ہے، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ اہل علم کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے۔ تو اہل حدیث کے نزدیک علماء قابل اعتبار ہوتے ہیں، اور ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے، لیکن وہ خود دلیل نہیں ہوتے ہیں، وہ دلیل ان سے لی جاتی ہے۔ دوسروں کے یہاں پر اس معاملے میں الگ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ آیت اگرچہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اہل ذکر سے اگر ان سے پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو اس شریعت کے حامل نہیں ہیں، تو من باب اولا اس شریعت قائم رکھنے والوں سے پوچھا جائے گا، اور ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا ہے وہ علماء سے پوچھے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کسی خاص عالم سے پوچھو اور ایک ہی سے ہمیشہ پوچھتے رہو اور تم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہاں یہ نہیں کہا گیا۔ اہل علماء سے پوچھتے رہو تو اہل حدیث کب اس سے منع کرتے ہیں؟ اہل حدیث اس سے منع نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر علماء اہل حدیث کے نزدیک کون ہیں؟ اہل حدیث کے نزدیک علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور جو علم انبیاء نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ علم جو دیتا ہے, اس علم کا ماہر جو ہے وہ ہمارے نزدیک عالم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم دیتے تھے؟ آپ قرآن پڑھیے, آپ کو جواب ملے گا یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو, لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اس سلسلے میں تابعین کے اقوال آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں, یا اسی طرح سے خود تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر کا قول دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کے معنی ہیں یعلمہم القرآن والسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے تھے. اپنے گھر میں بھی آپ یہ سکھاتے تھے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. آپ کی بیوی عورتوں کو تک یہ سکھایا جاتا تھا. تو کتاب و حکمت کی, کتاب و سنت کی تعلیم آپ نے دی, اس علم کے حامل کو ہم عالم کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر شعر شاعری فلاں کی بات فلاں کی بات اگر ہم سے کوئی کہتا ہے, بہت اچھی بات ہے, قابل احترام ہے وہ بھی, لیکن ان کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, ایسے آدمی کو ہم عالم تسلیم نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو ہم کو اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, جس کی مرضی جو جس کو چاہے عالم مانے. اگر ایسا کبھی ہو کہ کوئی عالم کسی نص کے مقابلے میں کوئی بات کہے, اگر کوئی واقعی دلیل ثابت ہے, قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, اگر اس کے بالمقابل کسی کی بات کوئی مانتا ہو اور ماننے کو لازم سمجھتا ہو, تو ایسا عمل ہمارے نزدیک شرک ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. بعض اوقات لوگ ادھوری تحقیق سے اہل حدیث کے خلاف بہت کچھ بولنے لگ جاتے ہیں, تقلیدی شخصی کے سلسلے میں, تقلید کے سلسلے میں. ہمارے نزدیک اصل بات کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کی واضح دلیل کے مقابلے میں کسی کی بات تسلیم کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حلال کو حرام کر دے اس کی بات مان لے, اور اللہ اور اس کے رسول کے یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام اس کی بلاس کچھ بھی ہو اگر اس کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو اس کا حق مانتا ہے کہ ایسا آدمی جو بولے اس کو ماننا ہوتا ہے چاہے کتاب و سنت میں کچھ بھی ہو, ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے, یہ شرک ہے. یہ ہم نہیں کہتے ہیں, متعدد علماء نے کہا ہے, اور یہ بات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بات ملتی ہے, کہتے ہیں اطعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنق سریب, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے گلے میں سریب تھی, جو عیسائی اپنے گلے میں کراس سلیب لٹکاتے ہیں, میرے گلے میں بھی سریب تھی, یا ابھی مسلمان ہوئے تھے اور پہلے عیسائی تھے. فقال یا عدی القی ہذا الوثن من عنقک, آپ نے کہا اے عدی اپنی اپنی گردن سے یہ وثن یہ بت نکال کے پھینک دو. وانتقلت الیہ وهو یقرا سورۃ براءہ, میں آپ کے قریب گیا تو میں نے سنا آپ سورہ براءہ سورہ التوبہ پڑھ رہے تھے. حتی اتى علی هذه الایہ, یہاں تک کہ آپ اس آیت تک پہنچے. اخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اہل کتاب نے یہود و نصارہ نے اپنے اخبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. احبار یہود کے عالم کو عالموں کو کہتے ہیں, اور رہبان یہ نصارہ کے عابدوں کو کہتے ہیں, زاہدوں کو کہتے ہیں. تو یہود و نصارہ نے اپنے بڑوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا, رب بنا لیا. صحابی کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذ اربابا, کہ اللہ کے رسول ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے, یعنی اعتقاد میں ہمارے وہ رب نہیں تھے, ہم ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے. قال بلا, آپ نے کہا ہاں ہاں بات تو ایسی ہے. ليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه, کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی حرام کو جب وہ حلال کر دیتے تو تم اس کو حلال مان لیتے؟ اللہ کی حرام کو جب تمہارے عالم حلال کر دیتے تم حلال مان لیتے. ويحرمون عليكم ما احل لكم فتحرمونه, کیا ایسا نہیں تھا اللہ کی حلال کو تمہارا عالم حرام کر دیتا تم حرام ماننے لگ جاتے, کیا ایسا نہیں تھا؟ فقلت بلا, کہتے میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا. قال فتلك عبادتهم, آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے, نہ صرف ان کو رب بنانا ہے بلکہ یہ ان کو معبود بنانا بھی ہے. اور کسی کو رب بنانا، کسی کو معبود بنانا، اگر اس کو شرک نہیں کہتے ہیں تو پھر شرک کہتے کس کو؟ تو یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عالم یہ کہے کہ کوئی عام ہی جا کے پوچھے کہ یہ تو بتائیے کہ رفع الیدین کیا سنت ہے، کہے کہ ہاں سنت ہے، ہم کر سکتے ہیں، کیا ہمارے لیے رفع الیدین کرنا جائز ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حنفی ہیں، اس لیے کہ ہم فلاں مسلک کے لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیے، ایک چیز کو حلال کو حرام قرار دینا یہ شرک قرار پا رہا ہے، من باب اولا ایک سنت کو حرام قرار دینا کیا شرک نہیں ہوگا؟ آپ غور کریں، ایک ایسی چیز، کوئی حلال کھانے کی چیز ہے، اس کو ایک عالم حرام قرار دے دے اور ایک آدمی اس کو تسلیم کر دے تو اس کو ان کی عبادت مانا جا رہا ہے۔ تو حلال سے بڑھ کے مرتبہ ہوتا ہے سنت کا۔ ایک سنت کو اگر کوئی آدمی حرام قرار دے دے، یعنی یہ کہ تم نہیں کر سکتے، تو منع کر دے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم پر فلاں لیبل لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ بھی مان رہا ہے کہ یہ سنت ہے، تو اس کو سنت مانتے ہوئے منع کرنا، آپ سوچیے، اس کو سنت مانتے ہوئے منع کرنا، کیا یہ اس سے آگے کی شکل نہیں ہے؟ لہٰذا اہل حدیث اس کو، ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے، اور ترمذی میں بھی دوسرے الفاظ میں روایت آئی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالموں کی بات ماننا اپنی جگہ اچھی چیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر ان کی بات مانی جائے تو یہ صورت شرک تک بلکہ فی نفس ہی شرک ہو جاتی ہے، جو کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہم کو معلوم ہے۔ ساتویں بات اس سلسلے میں یہ ہے، اعتراض اور غلط فہمی یہ ہے کہ اہل حدیث کی مقصد امت میں اختلاف پیدا کرنا ہے، یہ بس لڑوانا چاہتے ہیں امت کو آپس میں۔ اچھی خاصی امت چل رہی تھی، اب یہ آ گئے بیچ میں سے، معلوم نہیں کہاں سے آ گئے اور امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، اور یہ حدیث صحیح وہ حدیث ضعیف، اور یہ مسئلہ صحیح وہ غلط، یہ راج ہے یہ مرجو، اس طرح سے انہوں نے یہ نیا ہی شروع کر دیا ہے۔ اچھے خاصے لوگ باپ دادا سے چلے آ رہے تھے، پوچھا جاتا تیرے باپ کون ہے، تو فرماتا یوں، دادا کون، تو کتنی بھی پیڑھیوں تک جائیں وہ ایک ہی نکلتے تھے، اب یہ ایک دوسرے ہی شروع ہو گئے بیچ میں سے آ گئے کہ باپ ایک ہے بیٹا الگ ہے۔ تو یہ اختلاف ان لوگوں نے پیدا کر رکھا ہے، اور باپ کو بیٹے سے لڑوا رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے، اور بیوی کو شوہر سے لڑوا رہے ہیں، یہ اہل حدیث کر رہے ہیں۔ یہ جو اعتراض ہے، یاد رکھیں، اختلاف خود اہل حدیث کے نزدیک برا ہے، لیکن اختلاف کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ غلط سے اختلاف کرنا، دوسرا یہ ہے کہ صحیح سے اختلاف کرنا۔ غلط سے اختلاف کرنے کو کوئی برا نہیں کہتا ہے، اگر کسی کے گھر میں بڑے بزرگ ہوں، اگر کوئی ایسا کام کرنے لگ جائیں جو غلط ہو، مثلاً وہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی وائر میں ہاتھ ڈالنے لگ جائیں، کسی بھی فیوز میں ہاتھ ڈالنے لگ جائیں، تو بیٹا ان کا ہاتھ پکڑ کے روکے گا، کہے گا ایسا مت کرو، ان کی بات وہ نہیں مانے گا۔ ان سے اختلاف کرنا ضروری اس لیے کہ ان کا بھی نقصان اس میں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو قاعدے کے خلاف ہے۔ تو ایک تو یہ اختلاف ہے کہ ایک آدمی بے بنیاد اختلاف کرے، ایک یہ اختلاف ہے کہ ایک آدمی واقعی وہ اختلاف کرے جس کا اس پر اس کو حکم دیا گیا ہے۔ کیا ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے؟ آپ مثال کے طور پر دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ مختلف یعنی بدعتیں لوگ ایجاد کرتے ہیں، کیا ہم امت کے اتحاد کی وجہ سے بدعتیں بھی کرنے لگ جائیں؟ کل کو دوسری قوموں کی چیزیں بعض مسلمان سیکھ لیتے ہیں، تو کیا ہم بھی آج اس کو اختیار کر لیں اس وجہ سے اور اس نیت سے کہ اختلاف نہ ہو؟ پھر ہر وہ چیز جو غلط امت میں آ جائے گی اس کو ہم کو ماننا پڑے گا تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ ایسا اختلاف نہ صرف یہ کہ برا نہیں بلکہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی بات کہتا ہے تو ایسی صورت میں جاننے والے کے لیے ضروری ہے کہ کہے کہ نہیں، تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو برائی سے منع کرنا یہ خود اختلاف ہے، آپ اس برائی میں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ برائی ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اہل حدیث کے نزدیک برا اختلاف وہ ہے جو حق کے خلاف ہو، حق سے اختلاف کرنا برا ہے، غلط سے یا باطل سے یا خطا سے اختلاف کرنا برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورہ آل عمران میں اللہ نے بات کہی ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے باہم اختلاف کیا بعد اس کے کہ واضح دلیلیں آ چکی تھیں. دلیلوں کے آ جانے کے باوجود بھی وہ اختلاف میں پڑے رہے. تو دلیل کے آنے کے بعد میں, حق واضح ہونے کے بعد میں اس حق سے اختلاف کرنا اللہ کے نزدیک برا اختلاف ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ایسے ہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا اختلاف برا ہے جو سچائی کے, دلیل کے, حق کے ساتھ ہو. ایک آدمی حق سے اختلاف کرے یہ برا ہے, ایک آدمی غلطی سے اختلاف کرے یہ برا نہیں ہے, بلکہ غلطی کی تو اصلاح کرنی پڑے گی. اگر آپ کا بچہ اسکول میں جا کے غلط چیز سیکھ کر آ رہا ہے, آپ گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے اس کی غلط باتوں کو صحیح کہنے نہیں لگیں گے, بلکہ آپ کو اس سے اختلاف کرنا پڑے گا. آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, تم کو یہ چھوڑنی پڑے گی, چاہے اس کے دل میں کچھ برائی آپ کے لیے آئے, چاہے ناراضگی اس کے دل میں پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے دور میں نہیں کہا کہ تم آپس میں اختلاف کو یعنی اتحاد کو قائم رکھو, چاہے غلط باتیں بھی تم کو ماننی پڑے. اختلاف امت میں پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے, یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے. آپ نے فرمایا میں یعش منکم بعدی, جو میرے بعد جیے گا تم میں سے, سیرا اختلافا کثیرا, وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. آپ نے یہاں پر بتایا کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات ہوں گے, تو اختلاف ہونا یہ ناگزیر ہے, یہ ہونے ہی والا تھا. اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی. اختلاف ہونے کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے؟ آج امت میں اختلافات واقع ہو چکے ہیں, اتنے سارے اختلافات ہیں, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. آپ نے حل بتلایا, آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ, تو تمہارے لیے اس اختلاف کے دور میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو تھامے رہو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجد, اس کو تم تھامے رہو, بلکہ اپنی ڈاڑھوں سے تھام لو, اپنی ڈاڑھوں سے تھام لو. وَإِيَّاكَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور خبردار دین میں نئی چیزیں نکالنے سے بچتے رہو, دین میں بدعتیں, نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچتے رہو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اس لیے کہ دین میں نکالی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. معلوم ہوا کہ اختلاف کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے خلفاء کی سنت اختیار کرنے کا حکم دیا. دو, آپ نے کہا کہ بدعتیں نکالنے سے بچو. معلوم ہوا اسی اصل کی طرف لوٹنے کا حکم آپ نے دیا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء اور آپ کے صحابہ تھے. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. آج امت میں اتنے سارے اختلافات ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی 12 ربیع الاول کا جلوس منائے یا نہ منائے, کوئی کہتا ہے مناؤ, کوئی کہتا ہے مت مناؤ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے پیچھے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا. کسی عقیدے میں اختلاف ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے پیچھے چلتے ہیں, پہلے دور میں جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اعتقاد یہ تھا یا نہیں تھا. اگر ہم اس دور کے عقیدے کو اور منہج کو اور اس دور کے طرز حیات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, تو یہ ہمارے دل میں بیماری کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہماری زبان پر ان کی عظمت ہے, لیکن ابھی واقعی ہم نے عظمت کے تقاضوں کو سمجھا نہیں ہے, تعظیم کے تقاضوں کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے اہل حدیث کے بارے میں یہ بھی اعتراض ہے کہ اہل حدیث اجماع امت کو نہیں مانتے ہیں. یہ اعتراض بہت سارے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اجماع کی تعریف معلوم نہیں ہوتی ہے. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے, لیکن کہیں سے وہ لوگ یہ جملہ سن لیتے ہیں کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے ہیں, اور وہ اسی جملے کو دہراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دلیل ہم کو مل گئی ہے اہل حدیث کو غلط کہنے کے لیے. اجماع امت کو اہل حدیث مانتے ہیں, لیکن اجماع امت کو مانتے ہیں اور اجماع امت کو مانتے ہیں. اجماع امت کس کو کہتے ہیں؟ اجماع امت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں سے کسی امر پر امت کے مجتہدین کا جمع ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں, دنیا امور میں نہیں, دینی امور میں امت کے عام لوگوں کا نہیں, مقلدین کا نہیں, مجتہدین کا اجماع ہو جانا. تو مجتہدین کا اگر کسی چیز پر اجماع ہوا ہے, اہل حدیث اس کو مانتے ہیں. لیکن آج جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو مجتہد نہیں آ سکتے ہیں, تو بھائی آپ اجماع کیسے آ گئے ہیں؟ کیونکہ اجماع کی تعریف میں خود مجتہد کا ہونا ہے. ایک عام آدمی جو خود اپنے جزئی مسائل کو نہیں جانتا ہے, وہ اتنے بڑے بڑے مسائل میں اجماع میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ جو خود کسی کے پیچھے چل رہا ہے, اس کے پاس دلیل نہیں ہے, وہ خود دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اجماع امت کے اعتبار سے اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ مجتہدین اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں تمام کے تمام, اگر ایک بھی مجتہد اس میں شریک نہیں ہوتا ہے, اس کی رائے اس سے الگ ہوتی ہے, اس کی تحقیق الگ ہو جاتی ہے, تو اس کو اجماع نہیں مانا جاتا ہے. تو اہل حدیث کے نزدیک اجماع دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ سورہ النساء کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی, اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے, اور بہت برا ٹھکانا ہے. یہاں پر سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے یہی استدلال کیا ہے. تو ہم سبیل المؤمنین کو مانتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے نزدیک اجماع اکثریت کو کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک اکثریت اجماع نہیں ہوتا ہے, اس کو جمہور کہا جاتا ہے. عام طور سے لوگ جس پر ہوں اس کو جمہور کہا جاتا ہے, لیکن اجماع اس کو کہتے ہیں کہ تمام مجتہدین کسی چیز پر جمع ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اجماع کی دلیل ملتی ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یجمع امتی علی الضلال. امام ترمذی نے اور ابن ماجہ وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے, اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. تو پوری امت اگر کسی چیز پر جمع ہے تو دلیل ہو سکتا ہے, لیکن آج آپ دیکھیں کئی مسائل ہیں, ان میں کتنا اختلاف ہے. اور پھر یہ کہنا کہ زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں لہٰذا یہ دلیل ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا کہا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ لوگ جس کو مانتے ہوں وہ صحیح ہے. اختلاف کی صورت میں ایک ہو اور ہزار ہوں, کوئی بھی صورت ہو, اگر اختلاف ہو جاتا ہے اہل علم کے مابین, تو اس صورت میں قلت اور کثرت دلیل نہیں بنتی ہے. اس صورت میں کتاب و سنت حجت ہوتی ہے, اور زیادہ اور کم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی جو کثرت کی اتباع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرا طریقہ یہ ہو جائے کہ زمین میں تو اکثریت کے پیچھے چلنے لگ جائے, یعنی ایک آدمی طریقہ بنا لے کہ جس چیز میں میجارٹی جہاں دکھائی دے اس کے پیچھے چلنے لگے, وہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر تو زمین میں اکثریت کے پیچھے چلنے لگ جائے تو وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اکثریت کا حال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن. اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں, وہ دلیل کے پیچھے نہیں چلتے ہیں, بس قیاس آرائی کر لیتے ہیں, گمان لڑا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں. وہ ان ہم اللہ خرسون, اور اپنی طرف سے وہ بہت سارے جھوٹ گھڑ لیتے ہیں. تو قیاس کی بنیاد پر فیصلے کرنا اور جھوٹ کی بنیاد پر فیصلے کرنا, بے بنیاد چیزوں کی بنیاد پر فیصلے کرنا, یہ اکثریت کا طریقہ ہوتا ہے. لہٰذا جو آدمی اکثریت کے پیچھے چلے گا لا محالہ وہ اسی میں مبتلا ہوگا جس میں یہ گئے ہیں. اس لیے یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر قلت میں بھی دلیل ہے تو وہ صحیح ہے, اگر اکثریت کے پاس دلیل ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ اکثریت کی مخالفت کریں, بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو, دونوں میں جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات کو حق اور ثواب تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح سے اہل حدیث کے بارے میں یہ بھی مغالطہ دیا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ بغیر دلیل کی بات کہتے ہیں کہ اہل حدیث شدت پسندی کی دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اہل حدیث امن پسند ہیں, اہل حدیث کے نزدیک انسانی جان کا احترام ہے, اہل حدیث کے نزدیک فساد بری چیز ہے. زمین میں بگاڑ اور فساد اور خوریزی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, ظلم اور اس طرح کے تمام معاملات اہل حدیث کے نزدیک برے ہیں. کئی مرتبہ اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے بات کہی جا چکی ہے, بلکہ سب سے پہلے ان چیزوں کی تردید کرنے والے بھی اہل حدیث تھے. لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے اہل حدیث سے دور کرنے کے لیے، اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، تو اپنی نادانی میں اور شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ اہل حدیث پر اس طرح کی تہمتیں ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتکا کر ڈرا کر ان سے دور کر دیں۔ اہل حدیث کے نزدیک شدت پسندی، اور اہل حدیث کے نزدیک جس کو آج ٹیررزم کہا جاتا ہے، دہشت گردی کہا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کی چیز جائز نہیں ہے۔ شدت پسندی نہ دین میں اچھی ہے نہ دنیا میں اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا حلق المتنطعون، اور ایک روایت میں الفاظ حلق المتشددون، دونوں الفاظ سے روایت آئی ہے۔ آپ نے فرمایا تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، تنطع کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو تشدد ایک انسان کو مصیبت ہی میں مبتلا کرتا ہے۔ دین میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، جس میں غلو اور تقصیر دونوں نہیں ہے، جس میں نہ حد پار کرنا ہے نہ مطلوب سے کم کرنا ہے، بلکہ جتنا اللہ کو مطلوب ہے اتنا ہی آدمی کرے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی زمین میں فساد کرے۔ اللہ نے فرمایا ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، زمین میں فساد کی ٹوہ میں نہ رہے، فساد کی کوشش میں نہ لگا رہے، زمین میں فساد پیدا نہ کر، نہ عقیدے کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، نہ جان و مال کے اعتبار سے، ہر قسم کے فساد کو اللہ نے منع کیا ہے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد کی تلاش میں نہ رہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فساد اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کا بگاڑ ہو یا جان و مال کا بگاڑ ہو یا کسی اعتبار سے بگاڑ ہو، اللہ کو بگاڑ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام میں اور اہل حدیث کے نزدیک یہ بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک غیر مسلم پر ظلم کرے۔ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غیر مسلم کی بنیاد پر اس مسلمان کو سزا دے سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے آپ جو چاہے اس کے بارے میں کریں، اس کا مسلمان نہ ہونا آپ کو اس پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اہل حدیث کا اعتقاد ہے، یہ اصول ہے اور یہ منہج ہے کہ چاہے کوئی آدمی مسلمان نہ ہو اس کے بھی ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے رہبری دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ، مظلوم کی فریاد سے بچ، وان کان کافرا، چاہے وہ اسلام کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ غیر مسلم کافر اسلام کا نہ ماننے والا کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَاب، اس لیے کہ اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ جب بد دعا کرتا ہے، مسلمان کے خلاف اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا کی بنیاد پر مسلمان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کا ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو ملتی ہے۔ اس کو امام احمد نے میں اور امام ابو یعلا نے اپنے مسلم میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ غیر مسلموں سے بھی ظلم کا سلوک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسلام میں جان کا احترام ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتوحات ہوئیں تو اسلامی حکومت میں ایک بھی غیر مسلم باقی نہیں رہتا، سب کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہے، اور اسی طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت میں اتنے سالوں رہی، یہاں غیر مسلم رہے اور آج بھی ہیں۔ تو اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اور اہل حدیث من باب اولا اس بات کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ آج واقعی کتاب و سنت کی نمائندہ اگر کوئی ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں، جو کسی شخصیت کی طرف نہیں بلکہ مصدر کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو صحابہ کا مصدر رہا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث کے بارے میں دسواں اعتراض یا غلط فہمی یہ ہے کہ اہل حدیث مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس کو مشرک کہہ دیا، اس کو کافر کہہ دیا، مسلمانوں کو یہ اسلام کے دائرے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے مسلمانوں پر اہل حدیث کے کفر کے فتوے ہوتے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ عام مسلمانوں کو اہل حدیث مسلمان نہیں مانتے ہیں، لہٰذا ان کو کیوں مسلمان مانا جائے؟ یعنی یہ ضد ہوتی ہے، یہ جواباً ہو، یہ رد عمل ہے۔ کہ جب یہ ہم کو مسلمان نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو کیوں مسلمان مانیں. لہذا بہت سارے لوگ اہل حدیث کو خود نہ صرف اہل السنہ والجماعت سے بلکہ اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں. اہل حدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے, نہ یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم کو کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اس کو کافر کہیں. ہمارا طریقہ ہمیشہ سے دلائل اور اصول کی بنیاد پر رہا ہے. ہم کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو رد عمل میں, اس کے ریئیکشن میں, اس کے جواب میں اس کو کافر کہنے لگیں تو یہ ان کی بے اصولی کی نقالی ہوگی اور یہ زیادہ بری تقلید ہوگی. ہمارا اصول ہے کہ دلائل کی بنیاد پر جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہیں اور جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث ہمارے لیے رہنما ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما, جو بھی آدمی اپنے بھائی کو, کسی مسلمان کو اے کافر کہہ کے پکارتا ہے, اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, اس پر کافر کا اطلاق کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی یہ بات بٹ جاتی ہے, با ابھا احدہما, یعنی وہ چیز کسی نہ کسی پر آ پڑے گی. تو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ میں زیادتی ہے, ان کان کما قال و الا رجعت علیہ, آپ نے فرمایا اگر واقعی اس نے جیسا کہا تھا بولنے والے سے, اس نے جیسا اس پر فتویٰ لگایا تھا واقعی اس کا حقدار ہے تب تو ٹھیک ہے, اگر وہ واقعی کافر نہیں تھا تو فتویٰ اس پر لوٹ آئے گا. اسی طرح سے ابن حبان کے الفاظ ہیں, وہ ان کا نہ کافرن و الا کارا بھی تکفیر ہی, آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی وہ کافر ہو تب تو ٹھیک ہے, اس کی بات ظاہر نہیں ہوئی, اس کا قول سچ تھا, اس کا فیصلہ صحیح تھا, لیکن اگر اس نے یوں ہی کسی کو کافر کہہ دیا وہ اپنی تکفیر سے خود کافر ہو جائے گا. کافر بھی تکفیر ہی, وہ اپنی تکفیر سے خود کافر ہو جائے گا. اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے. ان دلائل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ہی احتیاط کا مقام ہے کہ کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا جائے. خامخواہ کیوں آدمی وہاں جائے جہاں جانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اہل حدیث کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں, لیکن اہل حدیث کے نزدیک بعض اعمال کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے کے حقدار ہوتے ہیں. دو باتیں الگ ہیں, کسی عمل پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانا اور کسی شخص پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانا, دونوں میں فرق ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنے والا, شرک اور کفر کا عمل کرنے والا جاہل ہوتا ہے, انجانے میں ایسا عمل کرتا ہے جو شرکیہ یا کفریہ ہوتا ہے, اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا ہے. جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سے آنے کے بعد سجدہ کیا, آپ نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. یہاں آپ دیکھیں گلے میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بھی صلیب لٹکائی, آپ نے اس کو کہا کہ اپنے گلے سے وطن نکال پھینکو, یعنی آپ نے اس کو وطن کی حیثیت دی, اس فعل کو آپ نے غلط قرار دیا, لیکن فوراً ان پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگایا. تو جہل کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان کسی ایسے عمل میں مبتلا ہوتا ہے جو شرک یا کفریہ ہوتا ہے تو اہل حدیث کے نزدیک ایسا آدمی مشرک نہیں ہوتا ہے, الا یہ کہ وہ جانتے بوجھتے وہ عمل کریں. ظاہر بات ہے جو آدمی شرک کو شرک سمجھ کے کرتا ہے یا ایسی کوئی بات زبان سے نکالتا ہے جو واقعی شرکیہ ہو تو ایسے آدمی پر بھی وہ حکم لگانا لازم ہو جاتا ہے, ایسا آدمی واقعی اس کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی واقعی جانتے بوجھتے شرکیہ کام کرے, کفریہ کام کرے, تو اس پر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں غلام احمد قادیانی نے اپنی زبان سے وہ باتیں کہیں, اپنی کتابوں میں وہ باتیں لکھیں جو کفر کی مستحق تھی, تکفیر کی مستحق تھی, علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. آپ کہیں کہ ایسا کرنا غلط ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, کسی پر نہیں لگائیں گے. جو واقعی مستحق ہو اس کا, اس پر کفر کا فتویٰ لگانا بھی لازم ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچیں. تو اور حدیث کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر واقعی وہ ویسا ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر نہیں ہے ویسا تو اس پر فتویٰ لوٹے گا. تو مطلق کفر کا فتویٰ لگانا فی نفسی ہی غلط نہیں ہے, لیکن بغیر تحقیق کے کسی پر ناحق فتویٰ لگانا یہ غلط ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں, و اما التکفیر فالصواب انه من اجتهد من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقصد الحق فاخطأ لم يكفر بل یغفر له خطأه. کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے تکفیر کے سلسلے میں, کہ امت کے مجتہدین میں سے جس نے حق ارادہ کیا لیکن تحقیق میں فیصلے میں اس سے غلطی ہو گئی، تو ایسے عالم کے لیے، ایسے حاکم کے لیے اس کو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ بل یغفر له خطاؤه، ایسے عالم کی خطا کی مغفرت کی امید ہے. ومن تبین له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. اور ایسا آدمی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح ہو گئی، اس کے باوجود اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا اور صحابہ کے راستے سے الگ راستہ اختیار کیا، تو ایسا آدمی کافر ہے. رسول کی بات سامنے آ جائے پھر انکار کر دے، پھر کافر نہیں تو مومن ہے کیا ہے؟ اس کو کافر نہیں کہیں گے تو پھر کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول کا انکار کر دے اگر وہ کافر نہیں ہے، رسول کی بات کا انکار کر دے وہ کافر نہیں، تو پھر کافر کس کو کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں تیسری صورت، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب. اور وہ آدمی جس نے خواہشات کی پیروی کی، گناہوں میں پڑ گیا، اس نے حق کی طلب میں کوتاہی کی اور بغیر علم کے اس نے باتیں کی، تو ایسا آدمی گناہگار ہے، ایسا آدمی عاصی ہے، ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. تو تین طبقے ہوئے، ایک وہ جو مجتہد ہے، تحقیق کی خطا ہوئی، کافر تو بہت دور کی بات ہے، اس کو گناہگار بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. دو، ایک آدمی پر حق واضح ہوا، اس نے انکار کر دیا، یہ کافر ہے. تین، وہ آدمی جس نے حق کی خلاف ورزی کی، انکار نہیں کیا، ایسا آدمی گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. تو یہ مجموع الفتح میں جلد 12 صفحہ نمبر 180 پر ابن تیمیہ نے بات کہی ہے، اور یہی ہمارا موقف ہے. اس میں مزید تفاصیل ہیں جو آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اہل حدیث کے سلسلے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مزید علماء سے اس سلسلے میں گفتگو کی جا سکتی ہے اور ان حقائق پر وہ روشنی مزید ڈال سکتے ہیں. مدرسہ آپ کے قریب ہے، جس کو بھی کوئی غلط فہمی ہے علماء سے بلا واسطہ وہ اتصال کر کے واقعی کیا بات اہل حدیث کے نزدیک ہے معلوم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کے جاننے کی اور اس کی تحقیق کی اور اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. آپ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، سکون بنائے رکھیں، ابھی سوال و جواب کا سیشن ہوگا. ابھی آپ مہمان گرامی شیخ ابو زید ضمیر صاحب سے اہل حدیث کا تعارف اور غلط فہمیاں کے موضوع پر بہت ہی عمدہ اور قیمتی خطاب سماعت فرما رہے تھے. مہمان مقرر نے جماعت اہل حدیث سے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا پیدا کی جاتی ہیں، ایک ایک کر کے ان کو شمار کرایا اور پھر کما حق کہو ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی فرمایا. اس سے پہلے کہ سوال جواب کا سیشن میں شروع کروں، نہایتی ادب کے ساتھ میں حاضرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیشن کا جو موضوع تھا، جماعت اہل حدیث کا تعارف اور غلط فہمیاں، اس موضوع پر آپ نے شیخ کا خطاب سماعت فرمایا ہے. اگر اس خطاب سننے کے بعد کسی کے پاس شیخ کے خطاب سے متعلق یا اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو پہلے وہ سوال پیش کرے، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے اور اس طرح کی قیمتی تقریر بار بار سننے میں نہیں آتی. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم جلد جلد شیخ کو یہاں آنے کی زحمت بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ شیخ بہت ہی مصروف انسان ہیں، اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ شیخ کی موجودگی سے، اپنے درمیان شیخ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیے اور اس موضوع سے متعلق جو سوال ہو آپ وہ سوال پیش کریں. اگر وقت نے اجازت دی تو دوسرے مسائل اور احکام سے متعلق جو سوال پیش کیے جائیں گے ان کا جواب دیا جائے گا. چند سوالات موجود ہیں. پہلا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نصوص میں اصحاب الحدیث کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد محدثین کرام ہیں نہ کہ جماعت اہل حدیث، تو اس کا کیا جواب ہے؟ بعض حضرات اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نصوص میں جو بھی اہل علم سے اصحاب الحدیث کا جو لفظ آیا ہے وہ محدثین کے لیے آیا ہے، لیکن یہ علم کی کمی کی دلیل ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں جس پس منظر میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ باطل فرقوں، گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہے. یہ امت میں علمی خدمات کی تقسیم کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوا ہے. اگرچہ اصحاب الحدیث میں حدیث کی مہارت کے اعتبار سے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف محدثین کے لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ امام البخاری اور امام احمد کے قول کے مطابق ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی اور جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، ان کی مخالفت کرنا، ان کی مخالفت کرنے والے یا ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور اس طرح کے دوسرے جو الفاظ آئے ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے، یہ باطل فرقوں کے مقابلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اہل الرائے اور اہل الکلام کے بالمقابل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. امام احمد کا یہ کہنا کہ اگر اس جماعت، وہ جماعت جس کو حدیث میں الطائفہ المنصورہ کہا گیا ہے، اگر اس سے مراد اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون ہے، تو کیا آپ اسے سمجھتے ہیں کہ اس میں فقہا داخل نہیں ہے؟ اس سے لازمی نتیجہ یہ لینا پڑے گا کہ اس سے مراد صرف محدثین ہیں اور فقہا سب اس سے خارج ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ حدیث کی خدمت کرنے والے اور حدیث سے استنباط و استخراج مسائل کا کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں. اس اعتبار سے اصحاب الحدیث میں وہ سارے اہل علم آتے ہیں جنہوں نے تفسیر کی خدمت کی ہو، حدیث کی خدمت کی ہو، اور اسی طرح سے دین کے معاملات میں استنباط مسائل کا کام انجام دیا ہو. لیکن اگر آپ اس کو صرف اہل حدیث سے مراد یہاں پر صرف محدثین مانتے ہیں، تو علماء کی ان اقوال کے سلسلے میں جن میں اس جماعت کے بارے میں صرف کہا گیا کہ اہل حدیث ہیں، آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ فضیلت فقہا کے لیے نہیں ہے. حالانکہ یہ لوگ اہل حدیث کا لفظ ماننے کے لیے اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ فقہا کو منوانا چاہ رہے ہیں، لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ فقہا کو نہیں ماننا پڑے گا کہ وہ اس فضیلت کے مستحق نہیں ہیں. تو ہمارے قول سے اور ہمارے اختیار سے جو چیز ہم نے اختیار کی ہے فقہا بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اس سے صرف مراد محدثین لیتا ہے تو پھر فقہا کو چھوڑنا پڑتا ہے، جو زیادہ ظلم ان کے ساتھ میں ہے. تو ہمارے نزدیک صرف اس سے مراد محدثین نہیں ہیں، بلکہ نام سے مراد اصحاب الحدیث، حدیث والے سب اس میں آ جاتے ہیں. اس کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل اختیار کرنے والے سب اس میں آ جاتے ہیں. دوسرا سوال، انگریز سے پہلے آپ نے جن حدیثوں کا ذکر کیا ہے اس سے مراد محدثین ہیں نہ کہ آج کل کے غیر مقلد اہل حدیث. میں سمجھتا ہوں کہ بھی آپ نے شیخ کا جو سوال سنا، آپ کو آپ نے شیخ کا جو جواب سنا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تیسرا سوال یہ میرا دعویٰ ہے کہ حدیث بھی تقلید شخصی کرتے ہیں، کیونکہ ساری حدیث ائمہ کی تقلیدی کے ذریعے ان تک پہنچی ہے. دیکھیے اس سے پہلے جو سوال کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ یہ پچھلے اہل حدیث الگ تھے یا جو بھی تھے, آپ دیکھیں کہ امام احمد کی طرف ایک شعر منسوب ہے, دین النبی محمد آثار نعم المطیۃ للفتیٰ آثار لا ترغبن عن الحدیث و اہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار. اس شعر میں آپ دیکھیں کہ امام احمد کی نزدیک خود یہاں پر یعنی رائے کے بالمقابل حدیث کو ذکر کیا گیا ہے, اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ لا ترغبن عن الحدیث و اہلہ, کہ تم حدیث اور حدیث والوں سے دور نہ ہوں, ان سے اپنا منہ مت پھیرنا. کیوں؟ اس لیے کہ رائے رات ہے تو حدیث دن ہے, تو رائے کے بالمقابل یہاں پر اہل الرائے کے بالمقابل اہل الحدیث ذکر ہوا ہے, نہ یہ کہ محدثین کے بارے میں صرف کہا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے کہ علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس ثوابا, اہل حدیث کا دامن تھام لو, ان کی صحبت اختیار کر لو, اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح وہی ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ اہل حدیث بھی تقلید شخصی کرتے ہیں, کیونکہ ساری حدیث ائمہ کی تقلید ہی سے پہنچی ہیں. دیکھیے گواہی اور تقلید میں فرق ہوتا ہے. محدثین نے اگر کوئی کتاب لکھی ہو اور اس میں سند نقل کر دی ہو اور ایک کے بعد ایک نسل در نسل اس کو لوگوں نے نقل کیا ہو, تو نقل تقلید کو نہیں کہتے ہیں. ورنہ آج اگر کوئی آدمی امام ابو حنیفہ کے اقوال اگر کوئی عالم نقل کر رہا ہے, تو اس کی بات ماننے والا امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں قرار پائے گا, بلکہ اس آدمی کا مقلد قرار پائے گا جس کی بات وہ مان رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے اپنے بیٹے سے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے جس پر میں ہوں, یہ تم مان لو, اگر واقعی یہ تعریف اور یہ اصول قرار دیا جائے تو وہ آدمی امام ابو حنیفہ کے بجائے اپنے باپ کا مقلد قرار پائے گا. تو یہ اصول نہیں ہے. محدثین نے حدیث کی کتابوں میں حدیثیں نقل کی, ان کی سندیں بیان کی, اور بعض نے ان پر حکم لگایا, جیسے بہت سارے محدثین ہیں, امام ترمذی حکم لگاتے ہیں اور دوسرے بھی محدثین ہیں, اور بعض نے حکم نہیں لگایا, بعض نے صرف صحیح حدیثیں جمع کی, اور بعض نے الگ الگ حدیثیں جیسے مصنفین ہیں تو انہوں نے جمع کر دیا کتابوں میں. تو محدثین نے جو بھی حدیثیں جمع کی ہیں تو اس کو قبول کرنا, ان حدیثوں کو لینا, یہ اس نقل کو قبول کرنا ہے, ان کے معتبر ہونے کو قبول کرنا ہے, ان کی بات کو سچ ماننا ہے. اور کوئی گواہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی کتاب ہے, اگر کوئی آدمی اس کی گواہی پر اس کو تسلیم کرتا ہے تو یہ اس کو شاہد ماننا ہے, اس کی گواہی کو تسلیم کرنا ہے, نہ کہ اس کی تقلید کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر قاضی کے پاس اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا کہ فلاں کتاب فلاں نے لکھی ہے, تو یہ اس گواہ کا مقلد نہیں ہو جائے گا, بلکہ اس نے اس کی گواہی کو مانا ہے. لہٰذا محدثین کی جو کتابیں نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں, جیسے صحیح بخاری وغیرہ ہے, آج لوگ کہتے ہیں کہ ابن حجر کی گواہی آپ مان رہے ہو کہ یہ صحیح بخاری واقعی امام البخاری کی ہے, تو آپ فلاں کے مقلد ہو, فلاں کے کہنے سے آپ نے مان لیا. تو اس فرق کو یاد رکھیں کہ اجتہاد اور چیز ہے اور گواہی اور چیز ہے. ہم گواہی کی کو قبول کر رہے ہیں کہ ہاں یہ فلاں کی کتاب ہے, اس کتاب کا انتساب فلاں کی طرف ہے, اس کو تسلیم کرنا گواہی کو ماننا ہے, نہ کہ اس کی تقلید کرنا, ورنہ سارے گواہوں کا مقلد جج ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ جس طرح چاروں آسمانی کتابیں بڑھا ہیں لیکن ہم صرف قرآن مانتے ہیں, اسی طرح چاروں علم بڑھا ہیں لیکن ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں گے. یہ بات کہ بھائی سوال ہے, کسی کا ہر انسان کو سوال پوچھنے کا حق ہے. اگر کسی کے ذہن میں بات ہے کہ جیسے چاروں کتابیں برحق ہیں لیکن ماننا ایک ہی کو ہے, اسی طرح سے چاروں امام بھی برحق ہیں لیکن ماننا ایک ہی کو ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری کتاب نے باقی تینوں کو منسوخ کر دیا ہے. تو اماموں کے سلسلے میں بھی یہ اصول اپنانا پڑے گا کہ ایک امام کو پچھلے تینوں کا ناسخ ماننا پڑے گا. تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو امام احمد ابن حنبل جنہوں نے کہا ہے کہ اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کوئی اور ہے, تو امام احمد بھی جو کہ خود اہل حدیث میں سے ہیں, تو اس اعتبار سے بھی اہل حدیث ہونا لازم آتا ہے, کیونکہ خود امام احمد ابن حنبل اہل حدیث تھے. کسی صحابی نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں تاکہ گروہی اختلاف سے بچا جائے؟ دیکھیے چیز اپنے پس منظر میں دیکھی جاتی ہے. صحابہ کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا کسی اور لقب سے وہ لوگ مشتہر کریں. وہاں پر جو بھی فرقے تھے انہوں نے ان کو نام دیا. لیکن بعد کے دور میں یہ ضرورت پیش آئی کہ بہت سارے فرقے خصوصاً اہل کلام اور اہل رائے وجود میں آئے. ایک نے عقیدے میں اللہ کی صفات میں گفتگو کی، عقلی بحثیں کی، دوسروں نے آثار اور روایتوں اور حدیثوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجتہاد اور استنباط میں غلو کیا. ان کے مقابلے میں محدثین نے اس دور میں اپنے آپ کو اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر، اہل الحدیث کہا. اگر کوئی آدمی اس اجتہاد کو نہیں مانتا ہے، یہ ان کا اجتہاد تھا، اور اس پر محدثین میں سے، اہل علم میں سے کسی نے بھی تنقید نہیں کی، آج اس پر تنقید کرنا اتنے سو سالوں کے بعد میں ایک بہت ہی غلط حرکت ہوگی. کیونکہ آج تک کسی نے اس بات پر تنقید نہیں کی کہ محدثین نے اہل کلام اور اہل الرائے کے بالمقابل اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے. امام احمد پر کسی نے تنقید نہیں کی، امام بخاری پر کسی نے تنقید نہیں کی، اسی طرح سے علی بن مدینی اور دوسرے محدثین پر کسی نے تنقید نہیں کی. تو آج جا کر اس پر شبہ کھڑا کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجتہاد بہت ضروری بھی تھا. آپ دیکھیں آج حدیثوں کے سلسلے میں بھی کچھ حدیثوں کو آج صحیح کہا جاتا ہے اور کچھ کو ضعیف کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث نہیں ہوا کرتی تھی. بعد میں چونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں ملاوٹ کرنا شروع کر دیا اور حدیثوں میں حدیثیں گھڑ کر اس میں اپنی طرف سے اضافے کیے، اس وقت میں ضرورت پیش آئی کہ بعض حدیثوں پر صحیح کا حکم لگایا جائے، حسن کا حکم لگایا جائے، بعض کو ضعیف قرار دیا جائے. صحابہ کے زمانے میں حدیث بس حدیث ہوا کرتی تھی، اس میں وہ غلطیاں اور وہ خرابیاں نہیں آئی تھیں جو بعد کے دور میں پیدا ہوئی. لہذا اس دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی، بعد میں اس کی ضرورت پیدا ہوئی اور اس کو محدثین نے کیا اور آج ساری امت اس کو تسلیم کرتی ہے. حدیث کے سلسلے میں اگر یہ چیز قابل قبول ہے تو جماعتوں اور فرقوں اور امت کے گروہوں کے سلسلے میں اس چیز زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں غلطی کر جانا قابل برداشت ہو سکتا ہے، لیکن پورے منہج کے اعتبار سے ایک آدمی غلط جگہ جا کر جڑ جائے یہ زیادہ بری چیز ہے. اس لیے ایک آدمی کی آسانی کے لیے اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں کہا جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے تاکہ وہ غلطی نہ کرے، تو یہ کہنا کہ مسلمانوں میں فلاں اصحاب الحدیث ہیں یہ زیادہ ضروری ہے. تو من باب اولا یہ لقب اختیار کرنا زیادہ ضروری اس دور میں قرار پائے گا جیسا کہ اس دور میں بھی ضروری تھا. اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو آپ نے کہنے کو کہا. آپ نے فرمایا تھا انما انا عبد فقول عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم میرے بارے میں کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تذکرہ کرتے ہیں تو شاید آپ نے کسی خطاب میں کبھی سنا نہیں ہوگا کہ ہمارے بھائی نے کہا، کسی اہل حدیث نے کہا، تو اس طرح سے اہل حدیث نہیں کہتے ہیں. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایمانی نسبت کے اعتبار سے آپ نے صحابہ کو یا دوسرے ایمان والوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، لیکن اہل حدیث آپ کے بارے میں جب تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہتے ہیں. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس طرح سے کہتے ہیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ایک امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث چاہے گھڑی ہو یا موضوع لا کر کے لاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اہل حدیث کا یہ کہنا نہیں ہے کہ صرف ایک امام ہے. آپ اتنے بڑے خطاب میں آپ سنے ہیں، گویا میں خود تھک گیا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، جس میں میں نے کئی ائمہ کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد. اب اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں گیارہویں غلط فہمی ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ اہل حدیث صرف ایک امام کو مانتے ہیں. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے اماموں کے مقابلے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہیں. آپ نبیوں کے بھی امام ہیں, آپ سب کے امام ہیں, اس اعتبار سے آپ کی بات کے مقابلے میں کسی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو اہل حدیث کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کسی کے لیے امام کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے علم میں آج تک کوئی بھی عالم ایسا نہیں گزرا ہے اہل حدیث علماء میں سے جس نے کہا ہو کہ امام کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی امام ہے کہ آپ کے مقابلے میں اس کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے, تو وہ خود اپنے ایمان کی خیر منائے, وہ خود اپنے ایمان کا جائزہ لے اور اس کے پاس اس کے لیے کیا دلیل ہے وہ خود بھی سوچ لے. خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہر ایک کی بات کوئی لینے کی ہوتی ہے, کوئی چھوڑنے کی ہوتی ہے, سوائے اس قبر والے کے, اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصیات میں سے صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کی تمام باتیں مان لینی چاہیے, کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. یہ مقام کسی اور شخصیت کو دینا وہی مقام اس شخصیت کو دینے کے مترادف ہے. یہی بات اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہر ایک کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے, کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے. اب یہ تو امام مالک کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, انہیں کی بات ہم نقل کر رہے ہیں, کیونکہ سارے علم کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی اور کو نہ دیا جائے. تو ہم ایسا نہیں کہتے کہ امام کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی نے حق و باطل کا فرق واضح کر دیا. یزید کو کوئی مذہب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, مگر طالبانی سوچ رکھنے والے اس کو اپنا مسیحا مان کر اس کی پیروی کر رہے ہیں اور اسی طرح لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. اس سوچ کے کچھ لوگ ہمارے ملک ہندوستان میں آ رہے ہیں, ان کو ڈھونڈ کر ان سے اپنے ملک کی آزادی کو بچانا ہوگا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سوال ہے, اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے تربیت کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اس کا ایک جواب اجمالاً ہے, ایک تفصیلاً ہے. تفصیلی جواب آپ علماء سے فرصت سے حاصل کر سکتے ہیں. اجمالی طور پر میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی سوچ جو کتاب و سنت کے خلاف ہو, اہل حدیث اس کے خلاف ہیں, چاہے کسی اہل حدیث عالم کا کوئی قول ہو یا کسی غیر اہل حدیث عالم کی بات ہو, اگر کتاب و سنت سے بات ٹکراتی ہے اس کو قبول نہ کیا جائے. اور اہل حدیث تشدد کی تعلیم نہیں دیتے ہیں, یہ بات میں نے اپنے خطاب میں بھی واضح کی. آپ مزید علماء سے اس طرف رجوع کر سکتے ہیں. ایسی ہر فکر جو کتاب و سنت سے منحرف ہے, اہل حدیث اس کے خلاف ہیں, چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو, چاہے اس دور کا ہو یا ماضی کا ہو, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. موضوع سے متعلق نہیں ہے, موضوع کے متعلق اب کوئی بھی سوال موضوع سے متعلق نہیں ہے اور اذان ہونے والی ہے. میں سمجھتا ہوں اذان, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعت من آخر اللیل, وتر رات کی آخری رکعت کو کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں, کہ ایک آدمی اگر ایک رکعت وتر بھی پڑھ لے تو اس کی وتر صحیح ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے, اور صحابہ میں سے غالباً معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اس پر دائم عمل تھا کہ وہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے. تو ایک وتر بھی ثابت ہے, آدمی کھڑا ہو جیسے رکعتیں پڑھتا ہے پڑھ لے, جب ایک رکعت پڑھتا ہے اس کے بعد میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد میں دعائے قنوت اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے, اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر لے اور سلام پھیر لے, ایک رکعت سے اس کی وتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر تین رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے, دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے اس کے بعد پھر ایک رکعت وتر پڑھے جو میں نے ایسی بتائی اسی طریقے سے, تو یہ بھی صورت اس کی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایک ساتھ تین رکعتیں پڑھے جس میں آخر میں ہی تشہد ہو, درمیان میں وہ نہ بیٹھے تیار کے لیے, یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. حاکم اور ابو داؤد کی روایتوں میں چیز مل جائے گی, اور علماء سے مزید تفصیل سے اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں. پانچ وتر بھی ہے, سات بھی ہے اور نو بھی ہے. سنن ابی داؤد میں 1, 3, 5, 7 یہ تمام چیزیں ایک ہی روایت میں موجود ہیں, جو جیسا چاہے پڑھ سکتا ہے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور غالباً ابو عوانہ یا ابو یعلا کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وتر بھی پڑھی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے. اس میں نو متر میں یہ ہوگا کہ باقی نمازوں کے علاوہ نو متر میں یوں کیا جائے گا کہ آٹھویں رکعت پر بھی بیٹھیں گے اور نویں پر بھی بیٹھیں گے. آٹھویں پر درود بھی پڑھا جائے گا اور نویں پہ بھی اسی طرح سے اتحیات کے بعد درود پڑھ کر اور دعا پڑھ سکتے ہیں. لیکن سات اور پانچ میں آپ ایک ہی تشہد کریں گے, اس میں دو تشہد نہیں ہوں گے. یہ بنیادی طور پر طریقہ ہے, علماء موجود ہیں, آپ ان سے تفصیل طور پر پوچھ سکتے ہیں. زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا, میں خاص طور سے اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ان علماء کا شکریہ ادا کروں کہ جن لوگوں نے آج کے اس پروگرام میں ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان اچھی باتوں کو ہم تسلیم کریں اور اپنی زندگی کوشش کریں. اور ان لوگوں کو میں شکریہ ان کو اشخاص جنہوں کو میں بھی بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کو مرتب کرنے میں, اس پروگرام کو انجام تک پہنچانے میں, اس نظام میں ہم سب کا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجراتی مدع فرمائے, خاص طور سے رضاکار طلبہ کا اور شہر سے آئے ہوئے خاتمام لوگوں کا, اور جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں یہاں پہ میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر کسی طرح سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, انتظام میں کسی طرح کا نقص رہا ہو, تو انسان ہے, انسان سے نقص بھی انسان کے اندر کچھ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں وہ کامل مکمل ہوتا ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ درگزر فرمائیں گے, ہم تو کوشش کرتے ہیں جو لوگ بھی یہاں آئیں ان کو سکون کے ساتھ باتوں کو سننے کا موقع ملے, ان کو ہر طرح کی سہولت ہو. جامعہ کے تمام اساتذہ اسٹاف اور طلبہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس پروگرام کو بہترین طور پر مکمل کر تاخیر تک چلانے میں اس نظام کی پابندی کی اور ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے کی مبارک پروگرام سے مستفید ہونے کا جب موقع فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری اس اجتماع کو قبول فرمائے, اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے باعث سعادت بنائے, ہمارے لیے رشد ہدایت کا سبب بنائے. آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا موقع بار بار نصیب فرمائے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم.